أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سورة بقرة سلور حسوا اوله حصہ کې اثبات توحید او دویمه حصہ کې اثبات د رسالت او دریمه حصہ کې بیان د جهاد او څلورمه حصہ کې بیان د انفاق فی سبیل الله تعالی. وکولاو کنه دی وای اپ حاضر درس خیر کولاو کنه. اوله حصہ کې اثبات توحید او نواغا درې بابونه وا. اول باب کې شلایاتونه او پای کې بیان د دریو ډلو. اول ډلوا د مؤمنانو او داغې صفاتونه پنځه بیان کړو او داغې د دنیا او د آخر حکم یې هغه ته واوراو چې دنیا کې په سملار روان دي اولائک علی هدن او په آخر کې اولائک هم المفلحون دي. نور جد مومنانو کم صفاتو دو قرآن کریم ناغمان باجو خودل. بیادوی ما دلوا دو کفارو موضوبن علیهم اغا خلق چه دا غی دا اللہ سر دشمنیو زدو عناد کی لگیاو دا انبیاو مقابل کیو و دا غی بیانی صرف دو آیاتونو کیو کو دو کفارو او دا غی صفتون او خودل چه کفرو عنادن زدو عناد رواغسته دو نو حق نه انکارو کو. کفرو پماند پتواری سر رازی چه حق پت کرو. کافر تم کافر زکوی چه دے حق پتی او پیتبار دو لغت سرا کفر پماند پتولو سر رازی زمیدار تم کافر ہوئی زکا چه دے دانا پزمکا کی پتھئی پیدبار دو لغت سرا. یعجب الزرع لیغید بهم الکفار دلتا مراد تے کافر دی چاہاں کی پتھ کرے ہو. او صورت حدید کی چرازی نوال تے کہ دے کافر نا مراد سوگ دی زمیدار سنگ آیات دے کما سلی غیسن آجب الکفار نباتو. مثال پشان داغا فصل لے چه تعجب کی غرزه کفار زمیدار لرا نو دلتا که پمانا دو لغت سر رے پمانا نفس پتولو سر زمیدارم دانا پزمکا کی پتے او پیدبار دا شریعت سر آغا چاہتا کافر ہوئی چاہا حق پت کرے رے. او داخر حکم بیان کو ولہم عذاب نظیم چا عذاب داغلوے ہو. دا دنیا حکم دا کافر زکو نورا ہو زکو نخو دا چھ بیا حکم آمی گی بیا بار چارا سزا ملاوی گی دنیا کے کافر لا او حالان کے کلا کلا کافر لا سزا دنیا کے ملاو نشی اغپ آمزو کے لانشی منگ دیرونی دا غزے و دا آخر حکم واورا و دا دنیا صفتون او خود الحکم پیش نکا. قرآن کریم او دا غین تعبیر پا مختلف طریقو کا چه زده و اناد را آغسته و پا مخ آغسته و نو قرآن دا غین کلا تعبیر پا ختم سرکی کلا تعبیر پا غشا پا غشاو سرکی کلا پا اکنا و کلا دا زنگ مختلف تعبیرات قرآن دا غین اوکلا و اغا من پرنو سبق خودلیو. آچه دا با پیجنی سنگا آچه دا مومن دے دا کافر دے او دا منافق دے انسان خو هغه یو انساني نو پای کی کافر پای کی مومن او پای کی منافق پی جاندل خو مشکل لی مشکل خودی خودیمنا زکا اللہ تا تا سر اوستر کی درکڑی تالی عقل درکڑی اگر صفات چه پچا کرالل د مومنانو واقع اگر مومن دے کم صفات چه دو کفارو پچا کرالل نو واقع اگر کافر دے خوی او صفت دو کفر پائی کرائے او کم صفتونا او خوینا چه دو منافقینو اگر پد کرالل نو دیسو گردے دو منافق دانه چه دتا منافق مو آیا دتا کافر مو آیا بیا دا قرآن داردون پچا کئی چه دا طول خلق شو نا کم صفتون چه قرآن دا کفر بیان کری دی نو آقا کافر دی کم صفتون قرآن چه دا منافقانو بیان کری دی آقا منافق دی چه پکرالل کم صفتون چه دا مومنانو قرآن بیان کری دی نو آقا سر مومن دی د مؤمنانو صفاتونه او خودل چې دا د صفات پچا کې راشي هغه واقعي مؤمن دی د کفارو صفاتونه قران خی زې پځه چې دا صفات پچا کې رالل هغه کافر دی ځکه صفات د کفارو داره لکه یو دا غینا سوره سبا دوشتمه سپاره یو د شمایات وګوره د کفارو صفات د کافر صفت سورۃ سبا آیات نمبر 31 یو دیر وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران وای کافران چره منګن منو دا قران وګور څوک یقین په قران نه کوي او نه په خوانو کتابونو دا صفت د چاره د کفر لن نؤمن بهذا القران چر من یقین کو پر قرآن باندی ولا باللذی بین یدی او نپا کتابنو چه مقصددنو دارنگی صورت حامیم سجداش پا گشتم آیاتو گو رئی 26 نمبر آیت دو صورت حامیم سجدی سری رشتم سپارا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران ويا كسان چې کفر کړي کافر سوی لا تسمعوا لهذا القران وغمغدې تاسو ته قران ته دا قران ما وري والغو فيه لعلكم تغلبون شور کوي پدې کې خامها تاسو به شي زور ور اوس ګورا چه دا صفت دا ناوری دو دا قرآن پچا کے راغے نو دا صفت اخوی دا چاشو دا کفار زوی مالا دے خلق قرآن نماوری وازا علمہ دا کفر صفت در کے راغے لا تسمعو لحاظ القرآن ماوری غگ مگدی دے قرآن تا او شور کوئی سچے دا قرآن درس کے بیان کے دے بستا مقابل کلش پکر کولاو کی عجبا ناتونا ماتونا اوسا نظمونا مضمونا با شروع کیو خلق بار قرآن بندے دارنگی بل صفت در کفارو یو سل یو یا سورت بقرو گو رئی 171 نمبر آیت دو سورت بقرے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صفت دا کسانو چو کفر کرے رے پشاند صفت دا کس دے ینعقو چاواز گئی پاسارو لا اسمعو چناوری لا اسمعو لا يفهم الابل والبقر والغنم نپوئی غاگر میخ بیزا ساروے الا دعا ان مگر بلنا وندان آواز سورت دور پوئی گی چه ما تخپل مالک آوازو کو توی چی نگر پوئیشی چه آو ما تا مالک آوازو کو خب نون نپوئی گی چه زما دا دے مالک دا آواز مقصد سو ساروی تاوی آوازو کو نو ساروی پوئیشی چه زما مالک ما تا آوازو کو خب نون پا مقصد پوئین رے کافر دم بیانی کی کافر دور دے چه صرف آو بس کتاب دے بیان کی نور پا مقصد پویا نئے زان پویا کئی لا اسمو الا دعا و ندا سمم بکم العمیون فهم لا یاکلون. دارنگی اور پسی سورت نساء گرے تاسو سورت نساء آیات نمبر 46 شفق سلوی اختم پنزم سپارا من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیم بألسنتهم وطعنا فی الدین. دے کافر صفت دا دے چتوان بل گئی فدین باندے لننگورا زمن فدین توان سوک لگئی کفار کلا دا پیغمبر کارتون شائع کئی خلاف جوڑے کلا دا قرآن خلاف کئی کلا دا مسلمانانو سازشنا کئی ولو انہم قالو سمینا واتوانا واسما وانظرنا لکان خیر اللہم واقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم لكن لذكر دلال الله زرد خپل کفرنا الله دې د خپل رحمت نه لری کړه. وګورا توانن فی الدین دای صفات دې په خپل وی من ماول کنا فرمانی کوي وراینا الفاظ به د وی دارنګي سورته مائده 2 یا نمبر آیات وګورئ آغا بل فرق ہو جب ہم دا پتہ لگے بیڈی کرے رہا جی دعا یا نمبر آیات دو صورت ہے مائدے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل عبد اللہ ربی و ربکم. اور کفر کریا کسانو چاغی مسیح زید مریم دے دا کافر وی سوچ دا اللہ سره شریک پیدا کی دا اللہ نا بغیر بسو اگر کا پیغمبر دے نو دے سوکو دا کفر کو دا اللہ دا وعدانیت نے انکارو کو شریکی اولا پیدا کو. دارنگی سورت اعراف یو سل یو کم اتیائیم نمبر آیات یوصل یو کمتیا وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَهَمَ سِبَارَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا تاکی پیدا کری منگا پخپل علم کے دا جہنم دا پارا دیر ما جہنم لالا وڈر مخلوق پیدا کرے دے دی جنات اور انسانانو نا سکم مخلوق نو لے پیدا کرے ہو جدا آغی ظلنو زان نپوکی پاغیبان قرآن کی ناغی دا پارستر گیری نیوینی پاغیبان قرآن ناغی دا پارا گوگون دی ناوری پاغیبان کتاب آغا اسباب دا فهم میں اولور کریو خو قرآن کے استعمال نکلو نو اولائی کا کلنام دا کسان پشاند زناور دی اللہ وی ودا حیوانات دی بلو مزول بلک دا غینم گمرا دی اولائی کا هم الغافلون دا کسان امدی دی نا خبر شد اللہ دی کتاب نیزان خبر نکا نو دا نا خبر پاتشو پزرے سوچنو کا سترگو بان قرآنو نلی دا پوکو گنوی بانی قرآن وانو رید نو اولائی کا کرنام دا جہل سبب دا سو دا جہنمو گرزی دا جہل سبب دا غفلتو گرزی دا جہل سبب دا کفرو گرزی دا حدارنگی بل صفت دا کفارو سورت مائدہ یوصل درم آیت درم قد سالا قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين دا به زه ته پوښونه کول پدې سره کفر ته رسیدي ها بیا وګرځي دا دوی میات یو سل دوی مایدا با جعل الله من بهیدت ولا صائبت ولا وسیدت ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فلا دروغ جوړي چې غلط کارونه کوي زه په قرآن د دې صفاتونو د کفارو بیان کوي لکه یو سل شپږم آیات د سورۃ النحل یو سل شپږم سوال لسم سپاره اولئک الذین ها من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من کریا وقلب مطمئن بالایمان ولیکن من شرح بالکفر چسنے کفر تپرانستا نفالیم غضب من اللہ ولهم عذاب عظیم دا قرآن کریم دو کفار صفتنا سورۃ حج گرے تاسو اولسم سپارا سورۃ حج آیات نمبر دوایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ کلا چلستیشی پدایبانی آیاتنا زمن بینات نخکارا زما کتاب خکارا پدای لستیشی تعرفو فوجو اللذین کفر المنکر پیجنبا پمخنو دا کسانو کے چو کفر کرے المنکر ترشوالے نارواوالے تشکل قرآن بیانے نو تو کافر دو نخبا پاک احکار کی چدا نخی پچاک احکارو شوی نو دا صفت دو کفارو یو صفت داو چدا آغا تندے با بوٹوی تندے با نوار کری دا سا او دا قرآن بڑی رزال بد دگی چدا اوز دے علم دے و بس کئی نا یو نخی دارا نو چې ته پوه شي چې دا حالت په بعضو خلکو کې راغې زما د بیان د وجه نه د توحید د وجه نه نو زر به اوس دا آیات شروع کې په ایماندارو یو خبره کوم د کافرو یو دوه نښې درته بیانوم په دې منځ د بیان کې هسېنه چې مونږ کې هغه نښې پیدا نشي کړی یو نښې دا ده چې قرآن بیانېږي نفاغه با قرآن بد لگی دا بدوالی نخی دادا چه تنده بے نوار کری آو اربوز بے گرور کری دا نخدا الحمدللہ چه من که دادا سوک نشتاو کئی نو فتح بوسو لگی تو چه چا تنده نوار کری اب دا سکی چه تا ما تا سوکو نگوری زکا ما هم تنده بود کری جرد خلق بوش هم داره و جی آغا خدا سے وقعی ہو بدا گنجوالے پا دیبان ختم ایراس نور چپ دیو نشوا دیو سرا پاسے دا استان قرآن اغسطا اس نے بس کئی عالم دی جمعی رز دا دری بجو لمنظور سے دیو دیو لگیا دی بس کئی نا یا تقریب کے کافر کلا حبیا قرآن منی لیکن لن نؤمن بی حاضر قرآن نے نشہ تو قرآن بیانے راغہ نمانی تو دے اس را پاچی گے استانا با قرآن اخلی تو ممبر بناستے و قرآن بدنا اخلی نو تبوے یو بلا نخ دادا دو کفارو چھ بیان ان کی دو قرآن قرآنم پہ بدلے گی او راغہ نبا قرآنم اخلی داخر ہے چھ من کے دا سکشتہ دے نا او کئی دو نخ دادا چھ قرآن کریم بتے اخلی اوگر دے منخا میں قرآن کے اللہ وی یکادونا یستونا باللزینا یدونا لیم آیاتنا قریب دی چاہم لبو گی دا کافر پاکسانو چلولی پریبانی زمنگیاتنا اوز دے را پاسے دا آستان قرآن اغسطا خوچ تاو تا دادوار اللہ ری بند اکڑے ندا پاسے دے شی او نتندے بڑکو لے شی بی پلی دی ہوتا لوس پاسے دیم نیشی ہوتا ہوتا لیم نیشی دا سے کمال لے قرآن کے پڑے نئی نالی نئی او سڑے تڑی درتا نہ پاسے دیشی نہ تندے نوارا اولیشی و نتا سرار دیشی چی بی پڑی دی اتارا نو سو آیا قلوا افو نبکم بی شر من زارکم آز خبرکم تاسولا فیونا کارا حالت دیستا سنا وقت کفارو چھتو کفارو دا نخیری اللہ ویز تاسو پیو ناکار حالت دینا نخبرو ما چھتا تاسو خزما دو قرآن دو وجن تندے نوار کرے رہے دو بیان ان کی دو قرآن نا قرآن اخلے ناغا ناکار حالت تاسو دا دے النار النار وقف دے مخیهم او رستوهم زان لے رولے مفرد رولے کنے رولے زان لے النار متعلقات سرطی ہو جائے کا لکنار فی کنار من کنار تدخل النار النار فی کا النار علی کا اگورا واتابانه قرآن بدلگی دا ستاد پار اور دے تاکی باور وی تانا چار چا پیر اور دے پتا کی باور بلی گی تانا با اور خیجی اور تا بروانی زکا توحید در بانی بدلگی دا اوز دی بی پلی تر لے دا اور اخلاقی کولا اوز دا سی مثال یہ خدا پا کرے خوٹیم پٹیم خبر سیوا کئی ہاں اوز کسا ویم اورتا نو ام مصیبت دے خلق ہوئی چو گورا کار خدا سے دے کپا سیگم پسی نو ام خلق ہوئی چو گورا دے غلط کار میں ہوگا چا مخ کے نمی دا کار کرے گا دے بو دیر غصائی وی اللہ دا دے خلقو اس وی یو مثال در تا بیانو ما مثال قرآن کی اللہ دلتا بیان کرے یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له مثال بیا ہوتا بیان کا داد کافرو نخرے دو نخری یو قرآن بدن آخری او بل تندے اڑگز جو بوٹے سورت قمر بوری تاسو یو کم درشمن سپارا آلت نور نخ خی مدثر سورۃ المدثر یو کم درشم سپارہ آیات نمبر 16 کلا انہو کانا لآیاتنا نیدا یقیناً وہ دے زما آیاتنو سخ عناد گر زما دی کتاب سر سخ عنادو سخ دشمنی وا سورقہ سودا دیکھا چا بچ قرآن لستو ندب من کاو بل کتاب نہ منع کاو پورا اکثر جد منگ پوسٹر کمزے دا قرآن ارسی گی نہ غش لئی آو چے کم دو فنون دے اغنش لئی حیران بشی خبر ماتا طالبانو یہ منگ پلانی دے دو رو آوے دا مخالفینو دا مبتدینو آو دا آغا نورو دورو دا کتابونو آغا موجود دیا او زمنگ آغا دو گھنٹے پشلے ولے بیا دا قرآن پہ بد لگی کنن چو وارو کا سخلان لیشی کدا پوسٹر لگی دنے انو بیا خو خاما خا خلق دیا آگا دیرا کنن پوسٹر نی پری دی دا مانین دی دا قرآن پا آر طریقہ دا دا کفر صفت دی انو چو قرآن نی پری دی او قرآن در بانی بد لگی یا واج دا نچہ در بانی بد لگی او تندے بوٹے پلاسم دا قرآن بد لگی چا پوسٹر دا قرآن شلے پا خون دا قرآن بدلے گی چور پسی او دے بزا حراش لوم او دے بزا سری سری کوما خویاز تاتے چاچے دا قرآن اعلان شلو لیو نو اللہ بیدا چا اوش لی لکا سنگے چا دارا پوستر اوش لاؤ داولی حدیث موجود دے آ نبی علیہ السلام و سلام چا صحابلی گریو یو عبداللہ بن حذافہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابل دہیا آخت ورکر اگدوا کیا حدیث دو بخاری کی راجی اتب انشاءاللہ منگا بیانو پا تفسیر سورت آل عمران باندے چاہت ہاں یو خط کیسر تپیش کا کیسرا کیسرا دیران بادشاہ تا صحابی اولی کو او چاگل خط ورکو وی خط سره وی حضرت را لگرم دا فرمان دے چه مسلمان شا ایمان روڑا نتز ما دا جنگ نه بچے خط کولاو کو دعوت بکیو دا پیغمبر او دا اللہ دی کتاب خط را چه اچلاو اعلان دا پیغمبر اچلاو اواغت ایف مخم ملگا کد سفیران وجل جائز وی ما بطر دے کے وجل ایوے خود سفیران وجل جائز ندی پا وقت میں ملگا دا عرب یو بدو ما تا خطر آلی گی او اعلان ما تا آلی گی او آگے حل رکا حتی دا چا اللہ دور مولت ورنک ورطا شپچ شوا لپلار زوی اولے گی را او پل پلار پسینبان چارکے ہو را او پلار اس زرہ زرہ کا دش پہ اغا بادشاہ پلار زوی دلاسنا زرہ زرہ شا او داغا پزے داغا زوی کنا سے را پایتا اغیلالے اوکو جو زمان پلار کم کارن لکلو اغا غلطو یو زمان پلار دو سپایان لے گلو پا جناب محمد رسول اللہ پسے در گرفتارے اغا حکم منسوخ شو اغا دے واپس راجیب ہاں اگورا اللہ لیوش پم مولت ورنکا دا پیغمبر فرمان او دا اللہ دی کتاب اغا فرمان اغا اوشلو دا اللہ اغا اوشلو زرہ زرے کا اسم چاچے دا اللہ دی کتاب اعلان اوشلو دا اللہ بیدا چا اوشلے او اللہ دی اوشلے چے دا نور کتابونو اعلان نشلے او دا اللہ دی کتاب اعلان شلے سگونا شوی دا ولی دا حالت دے دا دے کافر نخی دنو شمیرا انو کانا لی آیاتنا نیدا یکننو دے دا آیاتنو زمین دشمن وارقا یو کس دو دی چا دلال نشی چا سم نشی دا چا خدی چا شرک و کفریاتو کی پراتی انو کانا لی آیاتنا نیدا یکننو دے دا آیاتنو زمین سخت دشمن زمان دی کتاب سے سخت دشمنی واللہ ہوئی سوری قول سودا زرے اوپر جمدن را سخ مقام تا زبر سخ مقام تا بیمان بوزما ولی انو فکر و قدر بشک دا سوچ کرے و اندازے کرے و سوچے کرے و چی دا دس مقصد شتے دادے چلے گیا دے سان نانا ماجی گر ماش پی خیمہ پورے خو مقصد اشتا کنا دا بے مقصد ندے سوچ کرے وقدر او اندازے کرے وا اندازے اوکرے چھ گورا دا نو سنرے خو سم مقصد دے دے مو بلے گے دا شیطان دے سریا تا تا چاو چھ تا تا تا مزے اشارہ کو ما کا خیال کرو دے اشارہ کو اندازہ چھ بس چت منو لگا نہ کیوں گیا انو فکر و قدر ورشو گوڑا چه منشوی خونه دی انو فکر و قدر بیا دوستو رشتنم دی میلی رزده که نا یه ورو که ریڈیو بیا والو دی افم داغا دا پارا خواه چکو منگا انو فکر و قدر بیشک دو سوچ کرده و اندازه کرده و سوچ کرده و داده چه لگیا دی یرا او داده لگیا دی سمک سبشتا مرا وقت ما صدر جمال مشری ملاوشی پوشم پوشما و مشری ستا مبارک شا و مشری منسکو که مشرانیو هم دقا چه بایو که کشرانیو هم دقا چه بایو نفا مشری سکو و مشری کی زموالی را ملاویگی چه منبر شوه سیخ شوه چرمین شوه نواره ها سورا حکونا دا انسان سا دا پیوز کیگی بیا فقتل كيف قدر والمرء يقيس على نفسه فخلا دي دي شي غرزيده مشري اندګني ان چې ارسو بدلسي فقتل كيف قدر فلا لد دي شي سرنګ اندازه وکلا فقتل بیا دي فلا لد دي شي سرنګ اندازه وکلا نفسه و فلا لد شي ثم نزل نبي او كتبد بیا سبد برکتل آبت کتل سنگو سورت قلم یو پنزو سگوری سورت قلم دو دری پانی مخ کلار شی آخر یو پنزو دام د کافر صفت دے سنگ بدر تا گوری وَيَّكَ دُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ قریب دی کافران وَيَّرَيْتَ لَرَا لَيُزْلِقُونَكَ وَيَّرَيْتَ لَرَا اُخْرِ تَالَرَا بِأَبْصَارِهِمْ پَقْفُلُ نَزَّرُونُ بَانْدِ ستری وی بس دا سی روبا سی تبی وی جدا ما تلس وجری دی لیکن ما بس ستر کے سر روبا سی ما ستا سر بد کری دی ہاں لا یذلقونک بابصارهم دا چستر کې در په سره وباسي خو وجه دا وا چې قران په بدلګې دلیو تا قران وی او دا قران په بدلګې دلیو ذکر بستر کې در وباسي په یو دمکار په سره او په دمانو په سستر کې نه وباسي هغه د خلی دغه چې واځي کړی او چې قران بیانې بستر کې په سره وباسي لا یذلقونک بابصارهم خامها یریدا کافر تعالی را بیا بصاریم پخپلو نظرونو باندې په نظر د کله یری سترګر ا چمونس کې دمچوري کې لما کلا لما سمعوا الذکر کلا چواوري قران صادق لینا چې صادق لینا قران واوري کنه لازم تریک شه دا او سترګي ورو باسي لما سمعوا الذکر کلا چواوری قران استاد خلینا قران واوری کنا سترګې په پرسه ته دوه په لسکی ها او په خلی بسوي و یقولون انه لمجنون او ای بدی دا خلی ونه دی دا مال له ونو خبرې دی دا روح خدا نه کوي و یقولون انه لمجنون اواز هم لیونه ځکه پیغمبر تم کافر لیونه ویلو نظم لیونه منو ويقولون انه دا واستایا دی ګوره دا صفات ثم نظران به وکړه بدبد دا موا چې تعالی په مخرازي او غاله غټي بد اسلام الله او په خیر مولانا سے په خیر محبوب الله په خیر په خیر په خیر همخې او قسمت خلاو مارو پیجاندن مانی ظل مخوارا دست تیر شو مانو یو بل کسو مانی دا سره پیجانی ویا ویتنی پیجانی استاجی مینه ویدا خفلانی نی مانی خا خا خا مانی زمان ذهن ناسی غوطی و مانی چیرا ذهن بی کار نکاو نور دو پوشن بیا مانی زکا دا حالت دیخا مخ بدن آلی تنده با تروی استرگی بدر پس رو باسی لیوانی بدر تاوی قرآن با بندهی او قران بناوري زه قران په دوران کې بشور کوي دا ټول نه کې د نیکانو خلکو دی کنه او ويقولون ثم نظر نبي او كتب بعد ثم بصال به تند ترشکو ويكتل بعد بیا تند هم ګډ ورک و بصرا او زړه کې تنگ شه تیم سری اسی یو دزراغ بلاس اس پو خیلو باز جالا که تیم دے گلی آغم دا آغم دا اس تا پلاس کم گلی دا خدا سے فرید اگر کسا پیدا کی انتشار پیدا کی سو بجید دا چو سوک چو بیان کی پا غبانی اگر آولی گربر والی آولی واتیمو دا میمون امو گورا حلو دے کچیو میزو پا لگیایم وپسر آلکی تنگ شا پوکی بکی ها ثم ادبر ما خیالی کله کړه ته کدا څه کسانی جمعه کې نو راغله یو ځای موږ لار شنو ډیر ټوکی کوي اولی اولی ها خو ویله ماشاءالله نشه ما تا ثم ادبر زکه ما داسې اسباب لري پیدا کړی چې هغه ما ته ویلې شي ولیکه اسباب می پیدا کړی و نو بیا ما ته ویلې شو زکه لږه نه موټیم دی ما بیا خیال کاو چې دوی به زکات نه راکړي نبیا ویل شمز دارنگی حرو جی نبیا تیمی یاد بیا بس سیان را کئی ما الحمد را طول بن کری دی نو چی بن شو نو زی سپر واساتم دا نبیا نو آغیم ویل از منگ استا سپر واساتی خویشتا که یو خبرو کم لس را ترا مندی لس را تا کئی نو زی که آغیم کزو تا عرص نو آغی کش نکئی آچه تا کنه مکروزی ما مدرسه میره او کنه عجزی ما هو سيد اول حکش بنک منو زه قصه لا کومه بجو سکه کودا خودی لی ولی دی ځان له کار کتل دین خدا سے نو راغله دین خو پړی په خواګه الفاظ راغله وګوره قران کې الله وی قولا له قول اللینا دا خودی ډیر سخت پښتل شدت پسند دی او سخت پسند دی او پلانه پسند دی او وا دان ویری دی لینا هو غلوزم ویری دی ولی یجدو فیکم ویری دی غلزا دا ویری وقعدو لهم کل مرصد ویری دی وحسرو دا ویری دی دارنگی دا یار وقتی ویو خو موسیٰ علیہ السلام بیا دان ویلو حضر گمان کم پتا یقین کم پتا ہے فرعون مصبورا دا حلاک شوی دلانت دی دان ویلو ابراہیم علیہ السلام انی اراک و قومکا فی ظلال مبین دان ویلو ہاں انی انا بری امیما تشرکون دان ویلو تبرع منو دان ویلو فلما تزلهم ہاں نداب و طول سایا دی دیکھ رہا دن دی پا نرمی را گلے دا خو نرمی آگا وقتی وا چھے ابتدائی حالتو چکره ابتدائی حالات ختم ہوئے او سرے پسد بانے کلک شو لبیا موسیٰ علیہ السلام سے ویلو آغا سے بوے ابراہیم علیہ السلام سے ویلو آغا سے بوے دادے با آغا فوے نرمہ تم پا نرمہ زم پا نرمہ ما پا سرازین آغم پا نرمہ آغا نورم پا نرمہ آغا نورم دا سے پا نرمہ دا سختی سختی بسو بیا بیانے دا دا سختی آیا تو نا بسو بیانے شیخم پا نرمہ ہاں بل شیخم پا نرمہ تام پا نرمہ مام پا نرمہ دا غازی پا نرمہ نرمہ کی بروانی بیا نا نا دا تا بیان یوزے کی شروع کو درس کے تقریر کے واس کے نا پا نرمہ رہ جا خلق نا پوئے دے نا پوئی گی رو رو کار کوا ہوں یو سرے پا زد تکلک شو مقابل کو ادھر لکسنگ چو قرآن دا ہوئی نا بیا بخص سکتی اور سرے کے ہاں دے دے قرآن نا خبر نا دے نو وَبَسَرَا لَكِ تَنْشُ سُمَّ عَدْبَرَا نُبِعِ شَاكْرَا وَسْتَكْبَرَا او زانِ غَتُو گانا فَقَالَ وِي اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ يُوسَر نَذِدَا مَگَرْ جَادُرِ شَفَدِ كَيَا سَرَا چَوْلِ شَوِرِ دَا جَادُرِ روان شا او پدِ اطلو اطلو کیوئی اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ يُوسَر دَخُلِ كِي اَثَر دے چو سو کو تکینی نوزان سر دے را رئی رسلو تو کے بدا خبر آگئی خواہ دائی نخی بیان کری قرآن کریم دو کفارو نورم دیر نخی قلم کی صورت قلم اگو رئی تاسو ارتے دیر خی نخی بیان کری رئی خواہ اللہ اکبر قلم آیات نمبر اوم اتم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ممنا تدرغ جنو الله ويد درغ جنو ممنا زكا ودوا خوخي درغ جنو لو تدهنوا چتا سسكي لو تدهنوا چتا نرمكي دو آن تلو توي او تلو بان شسكي گي نرمي گي يو دبرئي دا یا يو سيد ده چولئی اغا سختی شوی دی تول تیل ورکا نو اغا سو گرزی اغا دلشی او اغا نرمیش دا نرموالی دا اغای پس راجی پا دی تیلو بانی راجی اغا دلگی گی قرآن نموی لو تدهنو کاشتا دلگی تا نرمگی خپل خود سستے نو تام سستے فیدهنو انچ دی سستی سستی گی با اللہ وی نکافر و داف لو تدهنو فیدهنو نم خلق کی سستی میں پیدا کوا خلق کی بزدلی میں پیدا کوا خلق لک کا پا دین بانی استقامت بکے پیدا کا کلکوالے بکے پیدا کا بزدلی با خلق کی نہ پیدا کے لو تدینو فیدہنون اللہ ویزکے ممنا دیخو خیشتا سسکی اگر پخفل سس دی ولا تتے کلا حلاف مہین ممنا دہریو اس کے شیخ القرآن ها موجوده شیخ داخلك نکلکه خلاص تا چه بیا داخلك پا تبای سر ده الحمدلله که اجتماعی که درزی داشه واز و تقیرو گی سر ایک لگ کی شیخ القرآن مولا محمد طیب سے بلاج عمر کے خیر واچے سر سر ایک لگ کی سر شجاع و بہادر اور نیوٹن کی کہ سڑی کے لگ اگر بوزدری پیدا شی انہوں آگا بیان نیخشی واقعہ لگ اما کے خلے کے سستی راگلے ہو ماشاءاللہ تقبل امیر استاد خبر میں واغلے ایک لگ والے راکے پیدا شی آکنہ دا سے خیر دے گزارے کہو یو دا آخوا دے خوا خلے لگ ان خلق با آخوا دے خوا دے گزار دن دے اللہ تو دینو فیدینو ولا تو تے کل حلا فی مہین دا قرآن سوئے سستی مکوا چتا تیل لگئے فیدینو اند دے پک پل سستی گی تام سستے ولا تو تے کل حلا فی مہین ممنا دا ہر یو قسم کو ان کی مہین سپکا قسمو نہ بخوری قسم دے پدی کے زمائے دی کہ زمان یو مقصد دے کہ ندا مقصد بہا و مقصدونا پہ گزانا تو شام ستاوہ مقصد زمانی سے مقصد نہ ہے ستاوہ مقصد لالے چوی دنیا بری بل مقصدونا بہی زداغا مقصدونا نہ تو شام یار حمازم حمازم بشمشائن خیستہ سی پتو نری خواہ کہ نا خیستہ دی خود چاہ دے پارے منگ دے خیستہ کری دی چھ دے خلقو نا زان بچ کئی پدی طریقہ لال نشے دے خلق تا حمازن عیب لگ ان کے پا حق پرستو او توی سستی گوا حق پرست دلا بدنامی نیکان اولیاء بدنامی علماء دلا بدنامی صحابہ بدنامی انبیاء بدنامی توی خیر دے سستی گوا سوت موا حمازن عیب لگ ان کے پا حق پرستو مشائم بنمیم دن کے رے پچغلائی باندے ستا خبرہ بل لڑی دو بل خبرہ تال روڑی من نائل الخیر منک ان کے او دو قرآن قرآنی منک کرے رے دینی منک کرے دو خلقنا تاوی سستی گوا من نائل الخیر منک ان کے دو قرآن دے خیر قرآن ماذا انزل ربکم قالو خیرہ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ خیر مُعْتَدٍ گُنَانگار مُوجَاتِ کہ ان کے اسم گُنَانگار دو قرآن منع کہتا ہے خیر خیر مُعْتُلٍ بَدْ زُبَانَ دِي زُبَانَ دَرَازَ لِي او کہتا ہے دا چھتے سختی سر بیان کی دا زبان درازہ لے او دا سخت دے لدا خو علیہ ذب اللہ پہ ابراہیم علیہ السلام دا سوال اللہ جی فما خو ندا جی پتا ندا جی پچا را جی ابراہیم علیہ السلام سوے انی اراکا و قومکا فی ظلال مبین لئلم یادنی ربی لاکونن من القوم الظالین انی بری مما تشرکون تبرع منہ فلما تزلهم وما یعبدون وحاجه قومه قال تحاجونا في الله وقد هدانا ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله يا حوالا اعوذ بالله غمز باندرازو خلق له مشرکان وي خلق له گمراهان وي خپل پلان لم وي نا نا نا نا چاکے کم صفت وی اغا صفت کارکا دا اینے ادب دے دا بیدر بین دا دیو عطلن بر زبانو بعد ذالک زنیم پس دینا پلسم درجیو حرامی زنیم چاہتا ہوئے زنیم اللے سیعرف من ابو بغی الامیزو حسب لئیمو اس صفت نوا لیسا پربی پوئی گی پختو کنو آئیو خیر دے لیسا ما یعرفو زنیم لیسا ما یعرفو زنیم آگا چاہتا ہوئی لیسا یعرفو چنشی پی جان دے چھتا دا پلار سو کو پلار معلوم نئی بغی الامزو حسب لئیمون بس یو میں دلوگی بلتا دا پخفل پوش ہے زنیم آگا چاہتا ہوئی نو علماء بیا مانا کہیں داوی سختی دا د دیو جن قران په دا فتوی زکه ولا غولی ان کا نظام علم وبنینو د خوند مال او د زامنو دا اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین کله به چې په د باندې زما قرآن لستې شو نو به دا کیسې دا ولنوري دا کیسې میشي داسې خلکو نه نفرت په کار دی بایکاټ په کار دی لریواله په کار دی رب په کار دی غیر فناکار صفتونو باندې نو دا منګه یو سو نخي صفتونه دا غلط او کفار او بیان نو موږ دې نخي دي دې نخي دې نورم ها سورت انعام کی سورت ابراہیم کی سورت نحل کی سورت انفال کی ها دیر نخری نور سورتون کی دا دیمہ ڈلوا دا مغزوبن علیہم او دا غیسی پتنو دا دیر دینہ دیمہ ڈلا دا غا منافقینو کم کسان دی یو خواہ سسن دیکھنا یو سمدہ سشا از دیر کم کسان چه خط الاوقت کئی تیزم لگوئی او صفام ہوئی نوچھ ما تا مخ کی تلاوت کی نظر بیا ترجمہ کم مطبل اگر سانے دازا منگ دا مرکز طریقہ کارم دیکھنا مخ کی یو کس تلاوت کی نظرین پس پا بیا منگ اگر سر ترجمہ رسول کم ومن الناس من یقولو آمننا دا یو کس ہوئی ومن دیو جنی بولے ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. یو کے پریوی بدے بڑھ گئی موقع بڑھ گئی جدید ہے نا اغدر مدلا سروکی ظالین چاغو منافقان منافقان په نورو متونو کې نو دا د دې امت خصوصیتو چې الله ورکړي دې امت ته په نورو بیا سم کافرو او یا سم مؤمنانو دا د دې امت یو ډلوا چې نه کافران دي او نه مؤمنان دي او دو پړقان دي دا بس د دې امت الله رسول دي نو دا منافق دا منافقین پیدا شو په مدینه منوره کې او د دې مشر سردار رئیس اغا عبد الله ابن ابی ابن سلول وجہ د منافقت سوا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تل نو مدنی منوره ته هجرت نو شوه نو مدنی خلق را جمع شو او غیوی جدار علاقی یو مشر شتا نمائندگی کئی او زمنگ دا مدنی منور مشر نشتا نمنگ لا یو مشر پکار دے چاگا وفدونو سرا دنور علاقو دکلو سرا خبر اتر کئی اغلب اختیار ورکو اغلب مشری او پکار مدار کری علاقی یو مشر نمائندہ پدی که آغی خلق را جمع شو او گوته پا عبدالله ابن عبی ابن سلول بانه که خدا یکی او خیارو چه زتا و مشور کو تبا زمانگ دا مدنی منوری رو ماندگی که دیره علاقه چسته مصدهی اوستایی بس پا آغا بانه خبر اوسوا او هغه تاج تیارې ده د مشرې تاج پوشی داغه پدې کې د نبی عليه الصلاة والسلام د مکی مکرمینا مدنی منورې ته هجرت حکم وشو او نبی عليه السلام فضا وخت راغی مدنی منورې ته چې مدنی ته راغی نو خلق خبر شو په استقبال کې راوتو حضرت تا حاجه بځه او بل ټول خلق داغه په استقبال کې شو داغه مشرق پلو ماننو او پروش پیغمبرو نیکو اخلاق و بار طریقه باندې الله برابر پیدا کړو عبداللہ چوکتو را مشعور منافق چیر دنبر زماو دا مشرعی او دے پا کراغی نو زو خواستی پاتو شما دا دبل ملک رے دبل علاقے رے زدہ دیدے اسی دنگے ما دا سا مسئلہ ہوشوا یو مسافر سرے رے او خلق پی مہینی گی او خلق پی مہینی شو او منگ دا دی علاقیو او زم مشر جوڑے دو والاو ما خوخیارو اقل مندو کما کنو اغه یو داسې طریقې اختیار کړه که مقابله کوم او نه مقابله کرانه دا ټول خلک می خلاف جوړ دیږي نه کاغه سره خلک ملګرتیا کوي نزاعت ظاهر کې به ور سره ملګرتیا کوم او په حقیقت کې به خلاف کوم چې کله داسې مقرازي نو اول ضرورتي نو خلک به متنافر کیږي نو په دې طریقه اغه داغه سره ملګرتیا شروع کړه چه آو نصب که با سره ولارو یه کم ملگری با آغا پت پت تیاراون آغا منافق کل جماعت دا آغا خلاف چو جماعت جوڑه لکه مجد زلار چو جوڑه ہو درون والاو سره رابطه ہو ساتل کفار درون سمنگ با اصلاحات دلیگو یو زی جوڑ که یو پایی که بیک دی یو پیوز الوپیا منگم در چو تاسو با او په مدینه په ساو باندې به حمله کو ختم به کو داراز منافقینو دروم د کفارو سره فاش کړو او داګه د پاره تدبیر دا جوړ کړو چې یو جمعات به جوړ کو په نوم د جمعات به او نبی عليه السلام بوله استعاله راولو سو توبه کې هغه ان شاء الله بیان راځي بهرال دا ټول طریقې باندې مصیب مصائب چې جوړ کړو دا منافقینو او د منافقانو ضرر نهایت سختو په نسبت د کفارو باندې کافرو دوره نقصان ټیک ده او نقصان خود نقصانو خو ظاهر کې هغه خو ظاهر کې دشمنانو باطن کې دشمنانو خود دې نقصان زکه زیاتو چې ظاهر کې د دې ملګرتیا وا زکه یو سره درس کې ناشتي سب کې در په سي ولالي تو په اعتماد کې هغه صافر دشمني نو داغه نه وسنګ ته ځان بچکی ها بچکی دل داغه ډیر مشکل وی سٹاف کورانه کې سٹاف مقتدیانو کې سٹاف سب کتا سره ده ظاهر کې السلام علیکم ډیر خوږي او چې بارشي نو سٹاف پر دشمنی نو دنه زار ساتل ډیر مشکل دي زکا داغه آیاتونه او داغه بیانې په ډیرو آیاتونو کې وګت بیانو کا او داغی چی پتونه ام دیخ کارک را او داغی نخی او داغی حکمونا چه پیغمبرا گره مشکل لی پی جاندل دا دی خلکو نو نخی در تا بیانو ما پخلی مومن دی پلی که ایمان نشتا دوکباز دی دروغ جن دی دارنگی نتا پلی که مرض دی دی دا صحابه استا توین کئی دی مفسد دی دا بیو کف دی دے دا خود ملکتیا دا ناکار خلقو سر ملکتیا کئی ستا دشمنی کئی دے توکی کئی دے پا آغا سرکشی ککلک دے دو آغا گمرائی ورکلی دا ستا اتباع دو قرآن آغای پریخو دے دا دا صفتوی نتا کی بیانے آنور سلطنو کم دا دی نخی بیانے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ او من الناس من رولې چټول ندی غره ها خلکم دې کښتا بازه پدې خلکو کې من تبيجيا آسو دې چوای پغلې آمنا بالله چې موږ ایمان ولې پالا او بل يوم الاخر قول الذاخر باندې موږ ویلو چې سورت کې سو مزامین ذکر کړي سرور دو صلاحتن دو اصولنا او دو زمنن دو اصولنا ذکر کئی دو صلاحاتن ذکر کئی دو ممداتنا او دو اصول ذکر کئی زمنن اگر آمنا باللہ توحیدی ذکر کئی او بالیوم بالآخر ذکر کئی اس صداقت ایمان بالآخرہ مقاصد اربعوں کے اول و آخر ذکر کئی اول پائے کے سو توحیدو آخر پائے کے سو ایمان بالآخرہ مس کے پکے آغدو مندرج کرو چھ صداقت دے کتابو او اس بات دے رسالتو آمنا باللہ توحید پہ رسالت دغے پہ قیاس کر رسالت بالیوم الاخر صداقت ایمان صداقت دے کتاب اگے زمنن ذکر کرو دا بڑیر دا غصی انشاءاللہ قرآن کے ذکر کئی یو مسئلہ با ذکر کی ایو مضمون او بل دو پاغیبانی قیاس کئی آمنا باللہ و بالیوم الاخر منگی مان روڑے پا اللہ پا یو والد اللہ او پا رض داخر او دو سر زمنن ذکر کرا اس بات در رسالت او صداقت دی کتاب وما هم بمؤمنین او ندر ایمان رولنگی نو سنگا مومنان ندی مخی خوی آمنا باللہ منگی مان روڑے دی عدلت وی وما هم بمؤمنین مخی بیان دا منافق و آمنا رستو بیان دا اللہ دے وما هم بمؤمنین و منافق وی دا مؤمن ما خوا اللہ وی دا گول مؤمن ندے نقول با دا چا متبروی دا اللہ کو دا منافق دا اللہ زکا اللہ پہ پترا علیم بذات صدور دے یا آمنا باللہ منگی مانو لے پخلے پخلے وی منگ مومنان یو اللہ وی وما هم بمؤمنین ندی دی یقین کو ان کی دزڑنا پخلے مومن دے ظاہر کی مومن دے خپل کی اللہ وی ایمان نشدہ دا سنگ چلے چپلے کی ایمان نشدہ تا تا سپترا سورت مائدہ یو سلوی خیاتو گوری تائیدہ یو سلوی اختمایات سورت مائدے شپگم سپارا آیات نمبر 41 شپگم سپارا مائدہ یا ایوہ الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم غم جننی کی تعالی را پیغمبر آ کسان چ تلوار کئ په کفر کې دای کسان نا چا غي وای آمنا منګی مان رولې به افواهم پخلو خلو باندې پخلو وی زمومن ما خلاوی ولم تؤمن قلوبهم یقین نه کرے دا غزلون الله وی ولم تؤمن قلوبهم او یقین نه کړي دا غزرونو دا رنگي صورت حجرات ګورې تاسو صورت حجرات التموي محمد فتح حجرات آیات نمبر 14 قالت اللہ راب آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا باند چانوئی منگی مان روڑے قلوا پیغمبرا دیتا اعلانو کا لم تؤمنوا تاسو ایمان ندے روڑے ولی مانے رہو یا مننا ارتوئی لم تؤمنوا نا ولیکن قولوا لیکن وائے تاسو چو منگی اسلام روڑے اسلمنا اللہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم نده دنشوي ایمان تاسو پهلونو کې په خلی ظاهر کې ایمان دې خزر کې ایمان نشتا ولما يدخل الايمان في قلوبكم او نده داخل شوي ایمان تاسو پهلونو کې د ترجمه باځه دخل کو نا سودی چوای منګی مان روله پالا اخلی او پورز داخر بانی اللہ ویدی مومنان ندی دزرنا زرکی ایمان نشتا تائیدات صورت مائدہ و صورت حجرات یا وائدی منگی مان روڑے پا اللہ او پورز داخر پخلی وما هم بمؤمنین عند اللہ نده ده ایمان رو لنکی پنیز ده اللہ ده خلق و پنیز خو مومن ده ظاہر که ده صلو والعال ده منزل تلے ده جمعات ده تلے ده خلق و پنیز بانی مومن ده وما هم بمؤمنین عند اللہ ده اللہ پنیز بانی مومنان نده زکاة رکی ایمان نشتا ولما لم يدخل الیمان فی قلوب قوم نده مومن یو نخدا ده اخلی مومن حکم دا ما هم بمؤمنین یخادعون اللہ دے دوکا کئی دا اللہ سرا واللزین او دا اکسانو سرا آمنون چیمان روڑے رے دا سخت دوکا باز دی یخادعون اللہ دوکا کئی دا اللہ سرا واللزین او دا اکسانو سرا آمنون چیمان روڑے رے دوکا باز دی برا یخادعون باب مفعل را او باب مفعل ډېر خصوصیتونه او خاصه راځي یو خاصه د باب مفعل دادا چې دا د جانبونو راځي لتشارک د جانبونو راځي کنه لکه مناظره نو دوه کس کوي کنه یو کس کوي مقابله دوه کس کوي کنه یو کس کوي نو مخادا هم د جانبونو راځي څنګه چې دای دوکا کوي نو معلومه دا شو چې الله دای سره دوکا کوي حالان کہ اللہ تو دوکے نہ پاک دے منزہ دے نو یو مانا دا چو یو خادعونا مزید پا مانا دا مجرد سرا اے یخدعونا دوکہ کئی دے دا اللہ سرا او اللہ دے سرا دوکہ نہ کئی زکر چھے مجرد شوص مجرد کو جانبے نا نرازی یو خادعونا اللہ دوکہ کئی دے دا اللہ سرا فی زامهم پخیا نو دوکا سنگ دا اللہ سر رکھے نو دا حضب دا مضاف سر آر ایو خادعونا رسول اللہ دوکا کئی دی دا پیغمبر دا اللہ سر زکا پیغمبر دا اللہ اغم یو انسان و انسان سر دوکا خلق کئی نو ایو خادعونا رسول اللہ حضب دا مضاف دوکا کئی دی دا پیغمبر دا اللہ سر یا دوکا کئی دی دا اللہ سر فی زامهم پخیال و گمان کے دوی خوګنیوی چې مونږ الله دوکا کا حالان کې الله نشه دوکا کولې ځان دې دوکا کا والذین آمنوا او کسان چې مان وروړو اوسمه هم یو دا نو دوکا کلو واغه دې دوکا نکلو مؤمنان ځان دې دوکا کې سړیا یو سړی کنا دوکو کې یو بل مسلمان سره هغه پوه نشي شی ول ورکی و یا غا بیکار شی مې ول پاسې قیمت باندې ورکو ورایږي چې کاول دم کم ورګه شداو لوکم ورګه شداو کوم دوکه میکا وزان دې تبا کا مرا غره دوکه نک هو الذین آمنوا وکسان چې مان وروړې و ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون او دې دوکه نک مگر خپل ځانونو سره یعنی zarar دوکه هغه پدره او دې نه پوي دوکا څنګه راځي عام سیزنو کی تسلے دوکا کئی ہوئی دا دوکا باز دے ہوئی کنوئی دوکی کئی ملاوٹو نہ کئی نو چاہ دن کی دوکا کئی نو چاہو تا دوکا باز و ملاوٹی ویرے ساہر کو جو دوکا کئی سیزنو گڑوڑے نو آیا تا خالق دوکا باز ہوئی ہو چاہ دن کی دوکا کئی نقصان کئی ملاوٹو نہ کئی چاہ تا دوکا باز ویرے آغا مشہور محدث آعاتم النبین چراغه په درس کې با او یا زرا خلق ناشتو دا څه د علم حدیث مزوا او خوند او شوق او یا زرا خلق با هداغه په درس کې ناشتو هغه وی المختالون المخادون چل ولکون کی هغه دوکه باز دی دوکه باز څنګه دی دا باز خلق دوکه کوي کنه اوسولو کې دوکه کې مشوي د څه گزارا کړی دا ها دوکه به دا وکړه ملے وبروتو او چار چا پیر با کسان کیناستے دا وی پدی علک ازن سلمنزون قضا شوی سلمنزون قضا دی یا لسمنزون قضا دی نو چه در لسو منزون قضا نیو منز پیوز کی لس روپے کارو وسو تقریبا یومن پیوز کې اتیارو په جوړي هماله حساب کوي اسان والے په نو چې لږ کسان مکینا سي دا لاغه به ها اغا روپي به لس راوړي لپلس و کسانو بیدا سمو کرزولے چاپیرا و اذا مال قلیلا پا خدای کسیرا پا غبن فاحشا ماتا تا در بخلے ناغب و اما قبول کرے ما بدل ورطا دبوی دا مال قلیلا پا خدای کسیرا پا غبن فاحشا ماتا تا در بخلے ناغب و دبا اغبل تاوی اغب و اما قبول کرے اغب ادا سی بدل ورطا لس کسان بناسو مجمع بجوڑوا بلے وپرو تو پر خلال بانے لیکن آجین اپس دو چھ پلسو کسانو بے دا لس روپیو گردو ہو لے دا بسوشوی سل دس دس سو و اذا لکا بسنو روپو حق ادا کمنگا بس اخلاص شا ستاو سمان اخلاص شا علیک ادا چاوی لیتی دا اخلاص شوی دا دیریگی سنگ دیریگی دا منگیو بلتا بخورا بخورا دیریگی او گورا اغه د مقصد خبره اغه پاربای کی اغه د مقصد ته کی اغه پاربای کی کلو په خوانو کتابونو خطبو کې دا مسله شتا دا خطبه اوس الحمدلله رانا را له ولدای ته وکړی دي کی هم دا ته وکړی دي او د له شرم او د اغه لپاره وې دسی به وې دا مالک کله کتاب ډیر معلوم ورکاو کنه په لکونو روپې نو دا لګ مال له دا مال قلیلا پا غبن فاحشا یو لوی غبن چه دا غی غبن سے انتہا نشتا دوکا غبن مانا دوکا وی علی که دیس چیز که دورا غبن دے وی خلق که نوی غبن دے که دورا دوکا شوی را دے که دورا نقصان کرپشن شوی را سوکو تا کرپشن ہوئی سوکو تا غبن ہوئی پاربای که تا غبن ہوئی دیو تا پانگری دے که سوئی کرپشن ہاو پاربای که تا دوکا ہوئی لوی په یو لوی دوکا په یو لوی کرپشن کې دا مال قلیلا په یو لوی دوکا په خدای کثیرا په یو لوی ټګي باندې خدای دوکه تا کثیرا ډېر ماتا ته در بخره در بخره ګوره ماتا ته در بخره دا بخره پس پس کې اوس پاره به کې نه وي چې ماتا ته ها هدیه کړی یا ما د دې بار چې عوام په پوه دا غوړم بخورا بخو غره ما تا ته در بخره نو ټول عربي او دا یو ټکی د بخری په کې سوا پختو وا نه به ما قبول کړې نه له چې قبول تو ها ما قبول کړې نه هغه زما بلدا ما بلدا نو لسه کسانو نو هغه لسه نبی سلو په جوړې کړې دا سلو تو کوا دا دنه بل دوکشتا دا دنه دوکا بازو ایدا غلا پر یو ماشوم لس روپي ورکا او بیايته والا بیاي ورکا بیايته والا بیاي ورکا بیايته والا لس پیری او روپي لس غلا ورکا او بیت لس پیری والا بیا ماشوم استاد کې سورو پیری لس لس بیا دې کسب بیا دې چې تا اغه لس روپي لس پیری ماشوم ته ورکا او بیايته والا او اخر کې بیا غل سره هغه پیسې وی نوې ماشومه دا روپۍ سلنه او دا روپۍ لس دي تاسو کوم تاسو نه هغه بسوي لس دینو دا لس راکه به دا نه علي بیا راکه به لس دینو سرګيږي خو نه نو دا یو ماشوم سره دوکه نه کې هغه وې دا لس دي ماشوم دا دوکه نه منوي لس نه راکړي او دا دې الله سره سکے دا دوکه شروع وي او دا من غډېرو خیر دي لګرونه پدرسته خان کې یا پسې کې وځه اوتړلې او دا سه به ګرځولې تقسیمولې سره ظلمو دا ټول چلبازو دوکبازو خاطیانو حویدہ دیر اسقات دے دا کنم منگ دے چھ سورا اسقات چھ دے تو سورا منزون دے او دے عجل دے نو دا تے منگا فدیر طریقہ بانی ختمو ہاں دا یو کسو نو آغا پیسے بہو سورا نوی نو دا خانمو بوری دا آغا نا پاتشوی و پکور کنوری سمنو سیبان وی سشتو وی سی نشتو وی یو دا غنم و بوری دا وی روی روی غنم و بوری دا میدان تک را منز که که ہو دا و در تفوسان چاپیا دا که ناسته دا تو طاقت خودو را اوم نو چاگا پورتا کی معمولی گل بدا چو خدا و دا مال قلیلا پا خدای کسیرا پا غبن فاحشا ماتا تا در بخلے نو آغا با دا بوجی گل بدا چلو گن دکرا و رکلا ما قبول کرے نو آغا با ماتا تا در بخلے رو گن دب دا بوجی بیا ویدا پو سلو بورو بانے پلس بورو دا بوری منظور شوا او دا کار پر ہو شو یو اسی نور بیزه را اوس و کور که یو بیزه و چه دی راوالا فاقی منگا خپل کار کهو خو خپل کار دی نپری خودا ناغب و ادامال قلیلا پا خدای کسی را پا غب نفاحشا ماتا تا در بخلی چه ناغب رازی برتا وی ما قبول کلی اغا بیزی رس گناوا پا لسو کسانی بیزه و گرزورا او ادامال قبول کهو زخصا در پتار ازنی کن پیار سخلاش سورا سخ ظلم پا دی ملک دا دوکا عام خلکم نکی دا تماشوی او دا عوام چه پوش ما شا اللہ کنا زمن لویا مقبرا او چه پایی که خلک دا شای کئی نو التا عوام خان دی ویلازی وی چه تبا جنی می سوکی جنی بل زین سوک راشی ویلازی پا مقبرا که راما شورو دا راما دا وی دیتا خلکو سوی ما شا اللہ دیتا خلکو سو راما وی که دین وی دین دا خلک راما وی ویلازی سیبان ناسی رامجان او سیز رامی جو اکری چه تا تا بخلی اما آغا تا بخلی و آغا او سی سو کئیم نو او ککری نو پا یه دا یه دا چه سو کلا باگزانی یکو غاغا بی شملینی که کلی و خب و لغبا ناستو که خیره وی سو کلا بی مقابل نکه سوشتا رینا وزن الحمدللہ کناستی و یه لکا چه دا دیکه سو دا سی پوه نی او کنیمی سرو که سو کلی زنانو لی چطوری گی مقبره تا زنانو چه خیالو گی چه ناستی پا مردانه که پا مقبره که درامی تا زنانه چطوری گی چه در دی کسان نتپوس کم چه در دی ثبوت شتا نا چه تاسو کم شیر جوڑ کرده پا دی مقبره که ماشاءاللہ زنانو که دا سه استعداد اللہ واچو رامی دا رامی وی دا چلونو اللہ دا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر بانی رحمتو نوری گی او دا آغا ملگری آغا آغا شاگردان چاگه محنتو کم آغا دو که پا دی ملکی وی آغا ختم شوی وَمِنَ النَّاسِ نُيُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا حالان که دیر اتقاط دا دن که نارواو منی ناس منزون قضا شوی روجه قضا شوی دا غی مناسب قیمتو لگوا چو وسی کی گی ورکا چو وسی نی کی گی نو پاوخو لازم نیدی آخو چونکه دا سه حالت که تره ری چاگا جور شوی نیدی نو پاوخو سن نونو او که ورد نکلی تبروان خخ برا که ورد نکلی نو گناهنگان ندیم نیده زانه یو شیع جور کره دیکی نور سنو خو زان نبی آغا شیع آغا خاص که و بیا بی اخیر که آغا تقسیم کری لگی لگی لگی استادولا استادولا استادولا که ها چکی سابونو دا نور سیزونو دینی سر اسپک کلیو دینی دنیا زریه کرده ولیو وما یقدرون الا انفسهم وما یشعرون دین بویگی گولا یو شور دے ایو عقل لے عقل اغیط ہوئی چپا انجام یو انسان داغیش پوئی گی او شور اغیط ہوئی چپا انجام نپوئی گی پساروی بانے باروا چوا دغلے نو ساروے نپوئی گی چی دازست نورم خو بس باغ دے نو پیٹے پوا چوا روان دے ساروے لدے پا انجام پوئے دے چی دازست نورم دازو کوم اسا اب پوئے ندے رچه دی انجام سره نو پا ظاهرم پویا نده آغا ساروه او عقل چه ده پا عقل چه پا انجامی پویگی انسان غلوری پا انجامی پویا چه دادو کور تولما خمبا کیواشم لگ لگ بس افاکوما دام مشین تولم او داب بیا خورما پا انجامی پویا ده او پا حیواناتو کی شعور دادی نشتا اللہو دا منافق دا منا دا غزناونم لانده دی شعورم پا کی نشتا پانجامم نپوئی گی و بظاہرم پویا نده وما یشعرون او دی نپوئی گی فی قلوبهم مرضن ددی پرنو کی اللہو ای مرض دے فی قلوبهم پرنو ددی کی مرضن مرض دے فی قلوبهم ددی پرنو کی مرض دے مرض چه ده نو مرض یو جسمانی ده ظاهری او یو مرض روحانی ده دزده جسمانی مرض چه راجی نو داغی ده پارا سا اسباب وی کتاب و طب لکی یوم اخیار ڈاکٹر او حکیم للار شے چې زه بیمار یم نو هغه چې ستا الله سونی سي او خيار حکیم وي هغه تا ته بدري سي زونه بیانې دي بیمارې یو بتا ته وي چې بای ستا نبض زدا معلوميږي نبض زدا وي چې تا ته ټي بي راغره دا ستا مرض دې ټي بي د دې سبب سو ستا زکام او تا یخ وبسکری له واره نو داغه د وجنا تا ته نقصان راغره سبب داو علاج یې سره علاج دا چې تبا انټي بایاټیک استعماله کلیریسټ به استعماله یا واګمنټین استعماله یا نور انجکشن یا کپسول دا به استعماله ان شاء الله ستاسو مدد بسی شي نو یو تا مرض خې دویم سبب د مرض او تخې او دریم علاج د مرض او تخې خوچو خیار وی معلوماتو کی دارنگی مرض چراجی ظاهری د بدن نو داغی سلور وجوی د سلور وجو د وجن انسان تا تکلیف عارض کی یو اغا تکلیف چراجی نو دو وجو د فساد د میدین راجی اغا میدی د فساد د وجن د دا بدن ته نقصان راځي فساد د معده دا ده چدک لک شیم خولل او نرم شیم خولل رژیم خولل دی غوخ هم خولل دا خو غوخ هم مخ یو خولا رژی ورپسې یو خولې صح او نرم شی په ګډه کې ګډ ورشو نرم شی چې ده هغه چاول رژی اغا زر حاجری گی حاجمی گی زر نزر نفوز والی جد زر خارج وی اغاق دا اغا سقیل دا ناغا پا مزا مزا لاغی حاجم رازی نوری جد اغا زر حاجم شوی دا اغا زان دا لار گود جد زوزم از دا لار مخی بند دا غاق دا سخشه منز که لارا که پروت ته اغا لار بند کری دا پی ورزی کوشش که لار بند دا نوز حازم او غیر حازم دوارا تکراو شو نفساد میدی تا ورسی دا او نقصان میدی تا ورسی دا سخ او نرم شے از تک دور ور شو حازم او غیر حازم زد پزرکی او پا بدن کی نقصان پیدا شو میدی او دا گر او رکڑا دویم نقصان چرا جی نو دو وجه دا دو وجه دو زوف نرازی کمزور دی بودا دی او سخش خوال دی یا دیر بس کری دی دیر چایانیس کری دی ناو کمزور دی بودا و بیمار و او وقت خوال دی و او ادو کی ادو کی خاما خواه خواه کیی گنا او دی سبری گنا غاخون اونو بس تیر کری و او وخه تیره گلو و شنده نواله نو آغا خسق شده او کمزور بودا هنو نقصان اغا ترسیده ده و نو مشین اغا نشی حازمه وله زکر اغا مشین کمزوره ده بودا ده خپلا کمزوره ده نو بیاوی یه را گیده بی خوگیگی افا میده که می نقصان ده او دا چله نو ار وخی بیا گیده نیوری او باز روانی او دسماتی تا علیک سخ شیوری خوری ای کمزوری برداشت نشده رلی مشین کار نور کئی نو دیر چه مزگا نور و مخبار تا مندی نوی ازا بوداگان یه اکثر دا غلطه خخا دا خمپ کی ها او دیر ای دا غلطه نو دو وجه دو زعف نیا بوداگانی زنانی دا غلطه ناری نی که زنانی نو اغیر فکر دا چه دا مناسب خوراک کئی سخ شیوری خوری ها سبریگی نه اگر چه تی میوخوره او بیا دن ماشین کمزوره ده بیا نقصان پیدا کیجی درم بیماری چه راجی پا بدن که نو دو وجه دو نقصان نرازی نقصان بعضی سیزونه پا بدن که کم شی لکه صفرا سودا دا په بدن کې چې کم نمکینی مادی دا ختم شي، نمکینه ماده چې په بدن کې ختم شي دا مخنی په نقصان سړي کې پیدا کی، او بعضی سیزونه بلغم شو یا بعضی ندا په بدن کې سیوا شي، نمکینه ماده ختم شي او بلغم دا سیوا شي، نو بعضی اندامونه بیا کار پریدی، رګونه کار پریدی، بیا کار نکی، نو چې کار نکی نو کله یو خپه هوگی کله بل خپه هوگی کله اندامونه باندې بوجی، ځکه دا آغا اندامونه کار پری خونه بیا بعضونه په دې کې کم شوی دی تو وجه د کمی د اخلاقونه. دارنگی سنورم نقصان جرازی دو وجه دو ظلمت نرازی، دو وجه دو تیارینا ظلمت دا انسان دیر خوراکو کی، خوراکو کی بیا پسی فروٹ اوخری، بیا پسی نور میں اوخری، بیا پسی کوک اس کی، بیا پسی چھے اس کی، بیا نور خوراکو ندا سے کئی، نو مشین برداشت نشی کولے لوٹ پر دیر زیاد رہا ہے دن نه چې کم ماشین دی په میده کې خوراک ډیر شوی دی، ماشین کمزور دی، خوراک په ډیر وشو، آته ګډوډ شوی دی، نو آته بخارات پیدا کی، نو چې بخارات پیدا کی ماشین ګیس پیدا کی بلاس، نو یرا هغه کا بس ګیس مې دی او ګیس مې سر ته خطر دی او بزان نه پويګم الګه حدا زکا چې خوراک دی کم کا او نه دی ګیس او نسو دیو جنا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام پیو تو عام و دو خوراک ما جمع کوئی نش برداشت کولے نو صدر دو چیزو نا جمع کئے دے زمانہ کے خوالہ دیو با خلص خوراکو نا چنی سکھ سبری گی ہاں پخواہو سادہ خلقو حیو خوراک بو خلق دیر خو چو سور خلقو خوراکو نا دیرے دورا ہوتا مسئلے بیماری دیرے گی نو مشین براس پیدا کی بیا پہ تیارے جوڑے شی وی پڑے میں تیارے دا او پڑھے میں تیارہ دا پڑھے تیارہ نا دا مرہ خلانجہ دا خوراک دیر شے نو دا ظاہری بدن چرازی نو دے سلور سیزنو دا وجہ نا یا دا وجہ دا فساد میں دینا یا دا وجہ دا زوف نا کمزور دے یا دا وجہ دا کمی دا احلات و دا نقصان دا وجہ نا او یا دا وجہ دا ظلمت دا تیارے نا چو خوراک دیر شوی دا اگر پڑھے بانے تیارہ دا ہوسی دا روحانی بیماری هم د دې سلور وجو ناراضي ظاهري مرض چې راځي د دې سلور نه راغ روحانی بیماری هم د دې سلور وجو ناراضي یو د وجه د فساد د عقیده نه ستانه د قران بیان واورې دو د توحید आवाज نو چبل لال د مشرک او د مبتدیان د شرک خبره واورې دي او د بدعات خبره واورې دي نو دا آغا فرق کولی نشی تمیز دا حق و دا باطل نشی کولی نو پده گربروالی را ہے ایه دا چاو منم دا مولام خوی دا مولام خوی زخو نپویگم چه چاو سو منم نو تا چه کینو نو دیوی زمن خبر سیده چه بلا لار شو وی زمن خبر سیده نو زخم نپویگم چه زخو سوکم دیر عوام دا غصی ہوئی که نا ویره استاد تاسو خبره ده چې غو کیرو مونږ او تاسو صحیح ده چا ته لار شو دا غي خبره واره مونږ یره دا غي خبره صحیح ده وانه کنه تدا څه مکوا ته د قران خبره صحیح منا تا د توحید خبره چ واره ده او د قران دلائل او د شرک خبره واره ده نو پائے کې فرق وکا فرق کولې نشي نو په دبان اسلا شي فساد راشی نو عقیده کرده و راشی نو چاکیده کرده و راشی ده بین پویی دویم نقصان چه رازی ظاهری ده روحانی بیماری ده پارا ضعف ده ده کمزوره و سنگ چاگ بودا کمزوره و او طاقت نشده ده ده خوراک نو دارنگ دیم کمزوره شده ده کمزوروال پده که راغله و ده علم حافظه کمزوره ده ستانه بیان اوڑی دلیو دلائل اوڑی دلیو خو آغا تیرشوی دی بیا آغا تیرشوی حافظه کمزوری وا نوچه حافظه کمزوری وا آغا تیرشو نو بیا پدبانی گردوڑوالی را ہے ویده اس نپویگم ها دام خدی آغام خدی ملا نو منافق حق زدک بیان زدک خو چونکه علم ورسرون چرد و شبعاتو کی علم ورسرون حانو دا ناکار خلقو کتابون او گوری دا روافظو دا شیعو دا ممتدینو نبس پاغی پس روان چه نو کده یو مدالا منده کی و کده بلا منده کی وی دام خواه دام خواه طول خواه مرا طول خواه خلقه طول کتابون اخری نو دا ذکر دا ارسل خواه چه دا علم نو حافظه خرابه وا چه حافظه کی گل بلا غلی و نوار سلی خواه علیکه تا کتابون بیا سر قتل چه رد نشکه ولی چه حافظه دی کمزوری و پویدی نا نو بیا ولی دقل دخل کتابون گوری دریم روحانی بیماری رازی دا وجه دا نقصان نا نقصان پدکی دا حافظه راغلی و حد تا دلائل پورا معلوم نو یاو تا معلومو خواغا پی مستبیشیو پزین کے راتلن نا ناغا نور سیزونا پی غالب شو اغا شرکیات بدعات اغا پی غالب شو ناغا پس روان شو اغا دلائل تی نورو اغا تیر شویدی بیا سلورم نقصان ها روحانی بیماری چا رازی دو وجه دو ظلمت نرازی دا تیارینا پلبان اشتبار آگلیو دا دوارو دلائل منافق او قتل دا موائدینو دلائل او قتل او دا مشرکینو آگه او قتل لیکن پد اشتبار آلا چه کم یو تسیوه ما چه دا سیدی او کدا سیدی پا دوارو بان دلائل شتا خوچون که دا آغا سر کسوٹای نوا آغا سر طول و میار نو چه آغا دلائل که او تلی نو چه آغا کسوٹای نوا ده سرا نو حافظه خیگر نو بیاسی حدیثتم آغا غلط حدیثتم بیاسی وی آغا کمزور حدیثتم بیاوی دا سی حدیثتی موضوعی پریوت روایتم بیاسی روایت وی وی ملا حدیث خوده کنا لولاک لما خلقت لفلا اصل که انسان تا چه بیماری دا روح راضی نو دا دا دی سلور وجن راضی یا کم علمی دا یا حافظه خرابه دا یا عقیده گره وره شوی دا او یا پیز نور و دلائل غالب شوی دی یا استاغ تیر شوی دی پیا فرق نشی کوله پا کار داره چه یو انسان دا نور خلقو دا کتابونو فرق نشی کوله چاگه دا غلط خلقو کتابونو نگوری چه دید آر چا کتاب گوری خدا آر چا خبر پا غبانی بیا غالب شوی بیانو ذکر قرآن وی فی قلوبهم مرضون دا دی پرونو کی مرض دی کم مرض دی اغا مرض دا فساد دی اغا مرض دا نقصان دی اغا مرض دا لالچ دی اغا مرض دا ریا دی اغا مرض دا منافقت دی گره مانی ابن کثیر گئی ثابت دی پرونو کی مرض فزادهم اللہ مرضا نجاتی دیل را اللہ دا مرض فزادهم اللہ جاتی دیل را اللہ دا مرض زیادی دا مرض اللہ دی لرا کلا کلا دا دی مرض نتابیر کئی پرج سرا چدا دیر پلیتی لیکن سورت توبو گو رئی تاسو آخر رکو توبہ آیات نمبر یوسل پنج وشتم وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ حَتَّى كَسَانَ جَدَائِ پُرنو کی مرض دے فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ نُجَاتَي دَيْلَ رَگَّنْدَ سَرَدَ گَنْدُنُو دَيْنَا وَرِجْس دے مرا ستار لکے گندو آگند سیواش دے گند سرا فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ نُجَاتَي دَيْلَ رَگَّنْدَ سرد گندنو دا غینا وما تو ملو شعودی کافران تیم پا تیم دا آغا گن سرگندی گی تیم پا تیم دا آغا نقصان خکارکی گی ولهم عذاب نلیم او حاج دی منافقینو دا پارا عذاب دی دردناک دردمن عذاب بورکوم زکر دا مومنان دردمن کرو پیغمبر دردمن کرو بی بی عائشہ بانے کافر و الزام نو لگو لے چاپے لگو لے منافقینو په صحابه الزامات منافقینو لګولو په نبی عليه السلام چې سوره الزاماتو نو دا په هغه بېمانو لګولو نو درمن کړي او پیغمبر صحابه زکه دا چې عذاب ورکوم ولهم عذاب الیم حاضر پر عذاب دے دردناک بما کانو یکذبون په سبب دا چې دې دروغ و یو دروغ کوي کذب صفت د وینام راځي او کذب صفت د فعلم راځي ناکار کار کوي نو ام دروغ جن دے او ناکار وینا کوي نو ام دروغ جن د دروغ وینا او د دروغ کارونه ولیک د دروغ کاروبار مکوا او د دروغ وینا غان مکوا هر کوی ولهم عذاب ندیم بما کانوا یکذبون و اذا بل صفت کلا چې ویل شي د منافقینو تعالی تفسدوا فی الارض فساد مکوی فی الارض فز مکه کې لا تفسدوا ولې فساد کوي فز مکه کې چې فسادونه دي شروع کړی دي فساد پس سره راځي فساد لا تفسدوا فی الارض فساد مکوی فز مکه کې پخراولو دو گناهونو سرا لوی گناه پو گناهونو کی آغا شرکو دا نبی علیہ السلام نتا پوش شویو ایو زنب اکمر اکبر کم یو گناه لیر نورا حضرت نبی علیہ السلام ان تجعلا للہ ندن وهو خلقک لوی گناه پو گناهونو کی شرک دیستا دا اللہ سرا لوی گناه خدا وا نن په دې عالم کې شرکیات خوريږي ها درگاہونو باندې شرکیات کیږي دا سیوا کیږي سوګا غیر ها دا غو فسادونه دینو لا ترشدو فی الارض فساد مکوئی فزمکه کې یا قتلونه شو دا کی شو وګوره سورا غندونه نن روان دي ز برسرعام زناګانی کیږي اغلاګانی کیږي شرابونه سکری شي جواریانی کیږي برسر عام دالوی فساد پر ملک نو لا تفسدوا فی الارض فساد مکوئی بز مکہ کے او فساد دا شیوا داد منافقانو دا حاچیگ دا کافرم فساد گئی خدا غیر فساد نظام مسلمان بچ گئی خوش مسلمان پر مسلمان کی فساد کئی نو دا غیر بسنگ سر ایزان بچ کی چستا گاوندی دے او تاثر اشر او فساد کئی تا تدبر دے استاد سره شر او فساد کوي تابا نه خلق راخي جاي لا تفسدوا فی الارض فساد مکه وای بل مکه کې قالو نوایدا منافقان انما یقینا نانو منغا مسلمون منګه اصلاح کون کیو دا منګه اصلاح کو دا من فساد نکو کای با فساد او منګه کو اصلاح دا د منافقانو کار دے او قرآن دادو غلط و خلقو کار بیان کرے منتا سورت اعراف یو اشتم نمبر آیاتو گو رہے شیطان دا فساد گار کئی آویز مسلحی ما 21 نمبر آیات سورت اعرافو گو رہے 21 یو اشتم وقاسمہما انی لکما لمن الناسحین نہم سپارا اتما اعراف آیات نمبر 21 وقاسمهما انی لکما لمن الناسحین قسمونو خوار شیطان دی دوالو تا شیطان قسمونو دا سکری انی چه بیشک از لکما ستاسو دو دوالو دا پاریم لمن الناسحین خامخا دا خیر خواهونا زستاسو خیر خواهی ما شیطانم خیر خواه دی خواهون خیر خواه دی شیطان خیر خواه دی کنه دا کار دی سورت یوسف وګورئ تاسو د یوسف علیہ السلام رونه پلار ته وی چې مونږه خیر خواز در پاره سورت یوسف و انا له لناسحون مونږه در پاره د خیر خواونه و د یوسف علیہ السلام رونه د خپل ورور لپاره خیر خواو که بد خواو ها د ملک روکې کیته غرزې په خلکې خرسې نو دا د خیر خوای نه خو و انا له لناسحون او یقینا منغو در پاره د خیر خواونا و انا له لناسحون او بشک منغو اور تاسو آیات نمبر 11 قالو یا بانا مالکا ویدی از منگ پلارا سری تالرا لا تامن علا یوسف تا امانت دان نگرده منگ لرا پو یوسف علیہ السلام ولی منگ امیر پاگا نگرده و انا لہو سناچون او منگا دا دی خدرور دا پاری دا خیرخواونا و خیرخواو وی منگم خیرخوایو من دا دی خلقو خیرخوایو دا مسلمانانو خیرخوایو و دا خدرورم خیرخواو و انا لہو لناسحون اور بسی بیاوی ارسلو مانا غدن یرتا و یلعب و انا لہو لحافظون منگ دا دی نکاح بانیو منگ دا دی ساتن کیو منگ بے حفاظت کو در حفاظت دیو کا دارنگی سورة مومن فرعون بیمانمو ازد قوم خیرفائی ما فساد کئی حق پرس ختمی مومنان ختمی معشومان قتلی او ازد خیرفائی ما دا ملکا او معشومان کوترا کئی سری رشتم سپارا سورة مومن آیات نمبر 31 یا قومی لکم الملک اليوم زائرین فی الارض رجل مومن ولان لے وی کنن ستاسو حکومت دے نو سچے کوئی نا آو کئی دے کہ تاسو نو زور آور دے نو کہ خلق کوت رکوئی او کار سا ختم ہوئی تاسو زور آور دے بلمکا فمین سرنا من باس اللہ انجانا نو فرعون وی قال فرعون اوی بادشاہ دا غزمانی ما اوریکم الا مارا نخیم تاسو تا مگر آغا چزوینما زار کار کوم کم چزوینم وما آدیکم الا سبیل الرشاد او نخیم تاسو تا مگر لار سی رسی لار خیمہ سو کوئی فرعون دے او ازر سی لار خیمہ یو خواد جل مومن دے وی سی لار زما او زما پیغمبر خی فرعون ویزم سیلار خیمہ او انا ربکم الالا او زم سیلار خیمہ وسم شکی کئی ادا کئی فسادونا قبل عام کئی ظلمونا کئی او منگا اصلاح کئو منگ دا دی حفاظت کو واجب کار دینو مخیص نشوئے لینو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ آدیکم سبیل الرشاد آیاتنا بیانی انما نحن مصلحون منگ اصلاح کون کیو علا خبر شیم انہم بشکتی چیدی هم المفسدون دیدی فساد کون کی ولیکن لا اشعرون لیکن دین پوئی گی او چه کم سڑے پخپلا مفسد دینو اگم امرا اصلاح رسو کی او پخپلا دخل کو بدخوارے مفسد دے ادو کفارو ملگرے دے و تو ہو کہ خیر خواہی خود کافر دے پا رہے دے مسلمان خود بدخواہی کنا الا انہم هم المفسدون خبر سے بشک دادی فساد تو ان کی ولیکن لا یشعرون لیکن دی کی شعور نشتا ودا ظالمان فظاہرم پوین دی دخنم لان دی خرد پاسا ہاں پارو آچوا نو آخر پا دی نپوئی گی چه داز پانجامی نپوئی گی چه داز سنو لما خر پا دی پوئی گی پا ظاہر پویا دے پو بو نو ورزی خر پا ظاہر پوئی گی پو اور نو ورزی ورزی اور بل لے تا خر مخی کے نو آپ شا زور کئی مخی گو بایی گی نو آپ شا زور کئی ودا منافق ایمان لائے شرون لیکی ظاہرم نشتا پا ظاہرم پویا دی پو بور روان دی پور ور روان دی ظالمان وخو تا پدر آچه مکر جہنم اور دی منگل تیار دی کدا کارمو کل جہنم اور دی سرد آگے نا پدا حرم پوین دی خنم لان دی دی ولیکن لا اشعرون لیکن دی کشون نشتا دی نپوئی گی فساد کون کی دی حدوث تو زور دی انشاءاللہ وجہ خیم بیا وَإِذَا قِلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسَ بل سے پر کلا چوی لے جدی منافقینو تا ایمان رو لے کما من الناسو کما لکا پشان دی ایمان دا صحابو کاف لی تشبی کلا چوی لے جدی تا ایمان رو لے لکا سنگا چی ایمان رو لے صحابو ناس نمرا صحاب دی ودا صحابو گون دی ایمان رو لے کلک شی منا سنگا کلک خلو کو څنګه مسلمان خلکو څنګه دیندار خلکو دا غي غوندي دیندارا مسلمان او مؤمنان جوړ شي ها کما من الناس کاف للتشبيه یا کاف للتعليل ایمان وروړي ها لما امن الناس وجدائنا چی مان نوڑی صحابو سرے چی یو کار کن دو دو وجنے کئی یاد دی وجن دا کار کوم چی دا فلانی کار کاؤ ناغا مشہور پدے کار کردے دلے ہو زم دا کار کوم دا ہو گن دا کشما یاد دا کار دا دی وجن کوم چی زم دا مشر دا کار کرے ہو پلار میں کانو زم دا چی زم دا کارو کم نو دا قرآن لفظ دا سروڑو چه دواؤ لشامل شی ایمان نوڑی پشاند ایمان دا صحابو ایمان نوڑی دا وجه دا ایمان دا صحابو چه سو وجه ناغی ایمان روڑی واغسی ایمانم روڑی کنا سنگ چاگی روڑی واغسی لکه دا دی صورت بقری داولی سپاره باخر کرا جی فاین آمنو بمثل ما آمنتم فقده تدو کدی خلق ایمان روڑو پشان دیمان استاسو اے صحابو دی با ایمان دی با پیدایت شی خلق چتا رسی ایمان روڑی نم دا خلق ایمانو گورا دا صحابو دا اخلاقو نبا خلق مسلمانی دا دا صحابو دا عاداتو دا معاملاتو نبا خلق مسلمانی دا چه دا غی معاملاتو نبا خلقو قتل واقعی اغی بیو دا سی خلق دے دا غی ها غلب دا نم دا مسلمان عادات اخلاق معاملات او خلق مرتب کی اور زه سړیا دا څنګه دین دی مسلمان په دین کې ډاکشته چې مسلمان ډاکې کوي د مسلمان په دین کې شراب څکلشته چې شرابو نسکي د مسلمان په دین کې زنا څکلشته چې زنا کوي د مسلمان په دین کې دا ظلمو نشته چه مسلمان وجه نه ده چه مسلمان وجه نی دا آغی می داشته ده نه او ده کئی رسنگ چه دا که نو دارنگی زمان دا کارون نم بیاده کئی نا پی خپل کارون پوری بازی او خیر آمخا مخ کره ده و ایزا کل لهم آمینو کم آمن الناس قالون و ایدهی او کاف ها مزدری امراجی ما مزدری و ایزا کل لهم آمینو کم آمن الناس قالو معلوم داشوا چه ایمان د صحابو یعنی زمن ایمان د صحابو د ایمان سره که برابر وو خو زمن ایمان صحیح ده زمن د ایمان د پار صحابو ایمان معیار او توڑو گرداو که در زمن ایمان د صحابو د ایمان سره معیار برابر وو خو ایمان صحیح ده که نو نو غلط ده خواه مقصد داره قالو لوائده منافقان انو منو ایا من ایمان رولو کما من صفا لکه چی مان رول بیوکوفو بیوکوفو غند ایمان رول صحابو تا نسبت بیوکوفتیا کول بعض خلو کی صحابو تا دیر بد نسبت کئی اولیاؤ تا دیر بد نسبت کئی حق پرست و علماؤ تا آئمو مجتہدیو تا دیر بد نسبت کئی نو دا آیا دا غیر پاردے چدا صفت منافقینو دے څوک چې انبیاءو ته بد نسبت کوي چې انبیاءو نه دادا ګناو نشو انبیاء داسو د صحابو نه دادا کاونه غلط شي دای کلو د صحابو هغه غلطي یادي دا لوی منافق دی هغه څوک چې لکه یو کتاب لیکره خلافت ملوکیت پای کی د حضرت عثمان فبارک رضی الله تعالی عنہ مدودی کتاب لیکره او دا حضرت عثمان ببارکی رضی اللہ عنہ ببارکی اغسط سنری لکری حضرت عثمان خائنو حضرت عثمان بدنظمو حضرت عثمان دا بیت المال مال ردو خلقو تا حوالہ کرو خلو خلوان تا حوالہ کرو حضرت معاویہ دا کریو فلانی صحابی دا کریو فلانی آگ کریو فلانی آگ رو پاخر کی بیاوئی تولو صحابو یهودی اخلاق و اثر تول یهودیانو دا دی مشرانو دا دی کتابونو اوی من دا غا کدن دا چه دا غا کدن دا غی کتاب دی ولی بیا ترخی نو ولی دا غا تسویلو دا غا پروگرام دی بیا ولی پر ادارو که لگو لی دا غارا پیفلت بیا ولی شائع کے تا پیفلت دا غارا شائع ختم کا دا غارا پروگرامون ختم کا بلکل تو سبا قیامت کے ادرے گی صحابہ بستا غارا کے استا گریوان کے لاس نا چھئی چمنگ پس دا چھ ویلے شو تم دے سر روانوی حاصل بری حامل آور او دا غارا وکارت بری کاؤ چھنا غارا سی سرے انہ دا غارا زمنگ دا چھو رو غدا چھو تاسی کتابون آغلی کلی دی چلا ہے کتابون انتہا نشتا آغا پا صحابو درش پیتا اعتراضون کلی دی شیعگانو پا صحابو بانی درویش اعتراضون کلی دی آغا درش پیتا کلی دی شیعو تا خو بدوی تا دیتا بدوی دی چا آغا دا سے کارون کلی دی مشران ایدا خدیمو منگو تا دیرا خدی صحابو تا بدوی لیو کلی قالوا نؤمنوا كما آمن السفا وعيدين من جمان نولو لك سنجي ما نولو بيوقفو صحابه خلقو چه نبی علیه صلاة و سلام صحابه مبارک ویلو قد چالا ویلی دی اعملو ما شئتم قد غفرت لکوم سچ خوغشی اے صحابه ورکوی تاوست مار سماف کری دی صحابه مبارک اللہ ویلی دی سنت آل عمران کے لقد عف اللہو عنكم زمار قسمی صحابو ما تاسود عرص ماف کری لقد آفانم زمار قسمی ما ماف کری ما تاسود ماف کری دا فافانم پیغمبر تمو تمافی کوا پیغمبر وستافر لهم تمو لبخن وارا پیغمبر ما ماف کری دی ما تبخشش کری دی صحابه ما حال دنیا نا رسخت کری دی چاگر بلکل ما محفوظ کری دی ما آغی تا بخشش کری دی نو دا آغی گناهون ولی بیا خلقو تا یاده او آغی دا کری و آغی دا کری گره یو حدیث که راجی نبی علیه صلاة و سلام صحابه سر روانو او یو صحابی دا بل صحابه مبارک سخبر اوکلا و فلانی صحابی دا سی رجم شد دا سی بیشتره شد لکه بشان دا فلانی سی تشبیه ورکلا نبی علیه سلام غلی شد کشی اونکو زکا غبانی دا نبی علیه سلام حکم جاری شد و دا اللہ دا طرف نپا صحابی معید را غلی و ما بان دا اللہ حکم جاری کا خلا سزا آخر تا نپریدم لو صحابو علالو چاگئی اگا سزا اولی دا و فلانی خدا سی بیشتره شد لکه دا فلانی سی زب وصلو روانو یو مقام تدلن نبی علیہ السلام ورسلو خلو خلو صلو چلال تلل تلل یو خر پلارک پروتو شایلن بی لجلی چاگس پی پورتا کروی پرسیدلے او خر مردار خرو پرسیدلے او پی پورتا چلال شیو پرسیدلے او نخ پی پورتش نبی علیہ السلام وی این فلان و فلان فلانے و فلانے صاحب سشو ایو نحنو زان یا رسول اللہ حضر مداد حاضریو نبی علیہ السلام اغیطوی فانزلا فاکلا تاسو دوالا کشی او فکلا من جیفتی حضر حمار او دی مردار خرق وقی اخری دوالا کشی سلا تاسو وقتی دخپن حرب بارک کمی خبر کولی او دی مردار خرق وقی اخری دا صحابوی حضرت دا دیبا ناسو وخی خوری یاو خو خر دے مردار دے دا کم حالت کرے نبی علیہ السلام ارتوی اس چتاسو دا کم رور صحابی مبارک خبر اوکلی پس دا مرگا دا غینا دا دی مردار خر وخی خوراک تاسو لخو خدا غف مبارکم چه خبر نوے کری دا سے نبی علیہ السلام بیان سا چو جوندے ہو او دا ارازی خیر دے فلانی دا کری و فلانی بدت کری و فلانی خیانت کری و فلانی دا پر فلان پزنا شہادت کری و فلانی آگا کری یہودی و پیغمبر نبی دا سے کری و او تے وکالت کے خیر دے ملک نہ خود دا سے زلے نو کنے دا منگو دا آگا عقیدہ ندا عقیدہ زکا دا چھ دا آگا کتاب خود دے کنے دا آگا جماعت خود دے کنے ہاں اگا دا چه سره و دا چه کتابو نیلی کری صحابه پری خود نیدی انبیاء پری خود نیدی یو یو پیغمبر پس قلم پورتا کرده صحابه خو پری دا حضرت یونس علیہ السلام پا بارک ہوئی چه یونس علیہ السلام پا منصب دا نبوت کی کوتاہی کری کمی کرده پیغمبری نده خلقو تا بیان کری پورا نبی علیہ الصلات والسلام چو دنا نقصان نشوی دی په نبوت کې کوتایان دي شوی دی دارنګي بی بی عائشہ او حفصہ زبان دراز وي زباون نسینو یو یو او حضرت نوح علیہ السلام کې دا جاهلیت جذبہ او بابا آدم نو ګناہ شو میوه خور لیوا بیا وی هو یو ز پاکی باقی دې بتاو سخیم ان شاء الله زمان من پاک دا پما شو ثبوت نشی کولای چې مانو ګناہ شو اول کلین شو کاو دا روز دا صوفی جوړ له دا تصویران جوړ کړی ته دا سره پرختہ را هغه حالت چې سره وګورو لومبنه چې دا کم کمالتونو ها په دې باندې خسته کتاب دې ځان لواله یار دې کیچه دو بای بای هاو یو بل نمی ہو تا یو زکلے بیا ویدا بائی بائی دی اندر زاندہ وارے زبا تاوستا کتاب خیم ہاں دا دیر پارا چه دا دا سے خلقو سبا قیامت کے منگ پیشکیو گو منگ بس جواب گو آغا انبیاء آغا صحابہ آغا بز منگ ریوان نو کلاس نا چای چوب ایمانو تاوستو ہاں زمنگ ببارک ورے صفائی نوا کرے منگ اللہ معاف کرو او تاوستو منگ نماف کرو او هغه خلکو چې موږ بدنامولو تاسو دا غوې ونه دفاع نه کوله نه خیر گزاره پکا دی کې مسله گزاره کوي هغه بیا په نامې کساب په نامې خیر دی مرا گزاره پکار دی زما صحابه چې سو بدوي زباغه ته بدويم زما اولیاء چې سو بدوي زباغه ته بدويم قالوا انؤمن كما امن صفا وايد يم ایمانولو لکه څنګه چې ایمانولې به وقفو الا خبر شي الله وي الا ته جواب مکو الله وي الا کم حرف ده نه حکم وي دي حرف تنبيهيه سمرقدي معنا کې اخبرو اخبرو خبر والي خبر شي خبر شي انهم بشك ده منافقان چې صحابو ته نسبت کوي دی بیوقوفتیا نیکانو خلقو ته نسبت کوي دی بیوقوفتیا ومصفا ام دې دی بیوقوف الله وی دا بیوقوف دی خپل بیوقوفانی ولکن لا یعلمو لیکن دی پوه نه دی کدی پوه وې په قران نو دی وې دا وې په قران پوه نه وکنه که په قران پوه وې دی ویلې لقد عفانكم لقد عفانهم فاعفو عنهم واتبعوا رضوان الله اولئك هم المؤمنون حقا اولئك هم المؤمنون اولئك هم الراشدون اولئك هم المفلحون اولئك هم المؤمنون اولئك هم الصادقون فقولنو كنا في قرآن ذكى صحابو تبد نسبت کا فقرآن فقولنو وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بل صفت کلا چې مخامخ شي دا منافقان دا کسانو سره چې مان وروړي قالوا ايده آمنا من مؤمنان یو مرمو ملګری یو خلق یو دا دې یره د مؤمنانو نه هغه سره ملګرتیا کوي یره مؤمنان دې نو کوسانه کې بیره باندې بل دغه دګي وإذا خلوا الى شياطينهم کلا چې دا شي خود مشرانو سره گورا مانا دا فعل بدلیگی په اعتبار دا سلو سره سلو یووی مانا یووی لکه دا ضربا مانا بدلیگی په اعتبار دا سلو سره زوات ریبی یو کریمه دا خوچه دا ضربا پا سلو کلام راغه نو مراد تینا بیان وزرب لوم بیان کدی خلقو تا اتا او سوحل بنکه دارنگی دو زورا بس لکه چه عن راغی نو پمانه دو ایراز افا نظربو عنکو مزدکرا آیا والو من ساسون قرآن نیرم دارنگی دو زربا زربا زیبن آمان اوا حزیب چارا را آمان لرا پمانه دو بیانم راجی پمانه دو ایرازم راجی پمانه دو وحلم راجی پس سلا سلا مانا بلدیگی دل تب ازا خلو چه سلا که الا را غی مانا الا مزو کلا چلار شدی چه کلا باس را را ازا خلو بی سلا را شی نمال گرتیا ده شیطانانو سلا بیا کئی بیا روان ده شیطانانو سلا مال گرتیا که اغی سلا ناس پاس توی و الا شیاطینیم خلو کله چې لاچ دی د خپل مشرانو سره هغه شیاطین د کفر او د شرک جنتان هغه سره ملګرتیا کیلار شي قالوا اننا ماكم بشکم من سرستا سنيو پاکد او ملک مستاسو ملګریو انما نحن مسالون بشکم توقی کون کی مومنان پوره دی مومنان سره همنګ چې لګیا یو توک ټکارې کو سریا کدا عمل خو منګ سره اوسمه و یا قدم دفلانو دا عمل می دفلانو دے یا قدم عمل دے دوالو بے دو قرآن دی ندی نو غد دی ندی و یا قدم عمل می دوالو دو قرآن دی و من یعمل من السالحات و هو مؤمن ایمانم دو قرآن نو عملم دو قرآن نا ان اللذین آمنو و عملو السالحات دلتا کم وی قالو آمننا وعید ایمان ایمان نو لیم وإذا خلوك لجلال شيء إلى شياطين قل مشران سرا مشران سرا لال قالوا وإذا شيطانان رؤساء جنتان قالوا إنا معكم بشك من سرستا سنيو إنما ناغوه شك من سرستا سنيو تسلا ومن سرستا كيني پاسي داغي سرا المنافق ورتوي إنما نحن مستاجون بشك من توقي كون كيو يغي پوري داخل من يغي سر آسد توقي تقاريك واسه اسر وقت ايرو پاسو اسر إنما نحن مستاجون الله يستاجو بهم الله صدا توقي بور كي بهم ديتا استهزاء او دا توقي صفات دا چاره دا منافق استو زخيم انشاء الله توقي دا صفات دا منافقانو ده اتخذناهم سخریا سواق کے چراجی مالنا لانرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخریا نیولی من دلالا پا ٹوکو بانی من ٹوکے دے سرکے ہو سم ٹوکے کئی اللہ یستاجو بہم اللہ تداو ٹوکو بور کی بہم دیتا ویمدهم فی تقیانہم یعمہون اوز مانا دارا چھے اللہ با ٹوکی ہو کی رئی سرا نو اللہ خو ٹوکی نہ کئی اللہ ٹوکی کئی دیم ٹوکی کئی نو اللہ یستا جو اللہ با ٹوکی ہو کی دے پوری سب جو میں خلق کئی دا مانا غلط ادا سے ہونے پی اللہ دو ٹوکو نا پاک دے ٹوکی اللہ نو خو خی خان دو دا مانا اللہ یستا جے او بہم ذکر دے فیل او مرات نا اثر او سزا دے فیل آغا سزا دو ٹوکو بدیتا اللہ ورکی اللہ اللہ یستاجو بہم سزا دو ٹوکو بورکی بہم دیتا ویمدون فی تغیانیم او پریدی دیلرا او محلت ورکی دیلرا ویمدون او جاتی دیلرا فی تغیانیم پسر کشو دی کی یا مہون حیران و پریشان مد یمدون پماند پر خودلو سرم راجی مد یا مدو پماند جاتوال سلم راجی مد یا مدو پماند محلت کول سلم راجی ویا مدو محلت ورکی دیتا اللہ ویا مدو او پریدی دیلر اللہ ویا مدو او جاتے دیلر اللہ فی تغیانی میا مہون پسر کشو دی کی پاگ سرکشی خپلے کے دے پریدی یا مہون حیران و پریشان یس یعمون حیران و پریشان دے حیران دے پریشان دے چیرہ چاپ سے روام شما حیران و پریشان دے ویمدن فی تغیانہم یعمون دایا قرآن گن دے ذکر کہے کلوی ونمدن فی تغیانہم یعمون انعام یوصل لسم آیاتو گورے انعام دومی سپاری اخری آیات نہیں ہو آیات مخی آیت اخری وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أَفْرِيدُ مَنْ دَيْلَرَا فَسَرْكَشُ لَدَيْكِ يَعْمَهُونَ حیران و پریشان حیران دینن منافق حیران و پریشان دین وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ذکر چرا اول قرآن نو ذکرے رسول اللہ قرآن نزدہ کئی اول مرہ دارنگی صورت عراف اخیر گورے اخیری سورۃ اعراف آیات 186 186 نمبر آیات 186 مَن یُذِلُّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ او پری دی دیر را پسر کشو خپلو کی حیران و پریشان اللہ دی پا حیران تیا کی پری دی سورۃ یونس کو رہی تاسو ارتم ذکر گئے یو لسم سی بارا سورۃ یونس آیات نمبر 11 یو لسم ولو يعجل الله للناس شر استجالهم ملكه لقضي اليهم اجلهم فنظر الذين لا يرجون لقانا في طغيانهم يعمون پریدو منگا چه قیامت نمانی پس کی پریدو پا سرکشو کی حیران و پریشان پا سرکشو کی حیران و پریشان پا ای کی پریدما یعمون یو گورا عامدا او بل عامدا عام د سترګوندوالي ته وای اما ابصارم اما لاندې کړی دې سترګې راغې ايو عام هزار ضرور زړه لوندواله علاوه منافق زړه پسترګو باندې لوندې ظاهر کې خو بنا ده خو باطن کې خو لوندې اما عام هره عام ونوي او دیتا تمکین وی ها تمکین دا چه مضبوطوال خراولی سرکشوکی می پری خودو خلول می پری خودو حیران و پریشان می پری خودو ننم منافق حیران دے یہ چا پس لار شو یہ چا منو حیران و پریشان دے دا منافق سورة حق 46 نمبر آیاتو گو رہی شپک سنویر دیتا تمکین ہوئی رست بیام راجی اول نسمہ سپارا سورة حج آیات نمبر 56 افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یاقلون بیا او آذان یسمعون بیا فإنا لا تعمل ابصار یقینا کسی زیادہ ندی لندی شوی سترگی سترگی خی ظاہر کی دا منافق لندی ندی ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لكن لاند شوی دلونا اغازلی لونده اغازلونا في الصدور چه پس سنو کی دی سنو کی خواسم سنوی تمکین وی دا پا دا مضبط والی دا پا دا کلک والی چه دا منافق خطبا دی خحیران و پریشان دی بیمان دی نو اولائک اللذین اشتروا الضلالا دا منافقانا کسانی اشتروا الزلالتا که از دا مانا که چوی خستا گمراهی لبا لکه من پول مونگوی رو کنو یوتی مونا نو آغستن خو آغستیس که وی چداغی جوسوی دو گمراهی جوسشتا ساخلی دکه چه منگوی رو مونزا او درول آغستیس وی چداغی جوسوی نو ده من جوسشتا دو دا من دا لفظ ویلیو چه کل شرا متوجیشی اجسامو تا نمورات تنا اغستلوی یو مانا اغستلی او بلا مانا بدلولی اشتریت الفرسا بدرائم وامغست اصل را فبدل روپو بانده ماول فبدل کی روپی ورکلی او ما اسوار اصلا دی کی حد بندول را غستل او چکل دا شرا متوجی شی خیر و اجسام تا جسی والا سیست نی لکا شرا دا زلالت نبیا پا مانا دا پسن کول او دا غور کولو وی اشترا و زلالا غور اکلا پسند اکلا گمراه لرا او چکل دا پسن کول غور کول عام دی دا پا اجسامو کی مرازی و غیر و اجسامو کی مرازی دکا که جو سیوانا شیئ علی نو ام اغا خلق اول سکی پسندی کی کنا که میلی دلاری یو شیئ اخلی بیٹری اخلی دا سیداد کی والی روالی خیچ پسندی شی نبیائی پا بدل کی پیسی ورکی نو اجو سیوانا کی مرازی ورک اول او غیر جو سیوانا کی مرازی دا عام دی خواب نو مانا دا دانا نیو دا که بوس اخلی آغا غستو نمال دا که پاتی دا دا د دې یو تضمینی معنا ده، یو جز دې ده اولائک الذین اشتروا الضلاله. او دا به ان شاء الله راځي خیر قران کې، دا کسان دي چې غره کړه گمراهی لرا، ضلاله گمراهی ولا ضالین. ما کې تیر شو کنه تفصیل شروع دې د ضالینو. اولائک الذین اشتروا الضلاله، دا کسان دي چې غره کړه گمراهی لرا، بل هدا فبلغ هدایت ودل للمتقین اولائک علی هدی من ربهم اهدنا. هدایت باندې کلام کوي، هغه هدایت پر یو خدو خدای پر یو خدو د هدایت والا خلک غرن کاغه پر یو خدو بل هدا قران بل هدا توحید. فما ربح تجارتهم، قران چې مخ کیږي نو اشاره مخکنی مضمون ته کوي، غره دانه ته دغه روان دی بے ربتا نزیزی وشزیزی نو امازو لبا رازے، دا چه قرآن زیزی نو اخفل مقصد ترازی، اخفل مقصد نئی دے لانا نی در اثر آنے بالہدا حدل للمتقین، بالہدا اولائک علا حدن، بالہدا اہدن الصراط المستقیم. دا کسانی چه غریق لا گمراہی لگا فبلد ادایت، فما رب حد تجارتوم، اغا هدایت سو لبقره که براشی هدل للناس اؤمن حول شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس، هدایت پار دخل کو. یو سل پنزاو یا نمبر آیات کی بیار رازی تارنگی من بعد ما تبینا لهم هدا فزاغنا چکارشو آغیتا الہدا، ہدایت اللہ کارشو، سنت طریقہ کتاب اللہ کارشو، سنت النساء کی جرادی یو سر پنزل رسم آیات. فما رب حد تجارتوں، تو گٹو نکلا تجارت ددئی، عجبت تجارت اوکا تجارت اوکا کنا ہدایت پر پریخو دو او پا بدل کسو آغستا گمراہی غور اکلا. نو چه سره تجارت که نو خوش خلق اخلی، ده گت شی خلق اخلی، نو دی با ایمان تجارت کاؤ نو نقصانی شی غرق او ده گت شی پری خود باز سره ای که نا حد فیدی شی اغا تلار شی او غیر فیدی شی او تظاهر که خخ کاره شی او اغا پی والی بیار او ده قرآن و ده سنت چلی بیان اغای خوخ نکو او ده منافقت اغای خبری او گمراهی اغی غور اکرا. فما ربحت تجارتهم، نو گٹو نکلا تجارت ددی، یا فما ربحت سودمن نشو سودا گری ددی، ددی اغا سودا اغا سودمن نشو چدو دوکی وا چدو نقصانی وا. وما کانو موتدین، حاصل دا آخری حکم ندی دی لار مندن کی چه در حالت کی روانو، پا کم حالت کی آمنا باللہ پخلی مومنو او پرکی ایمانو، نو ما کانو موتدین بیدایت روان نو دی لار مندن کی کل لار مندن کی نو اذا کانا فی هذا الفعل کل چوی پا در فعل بانی پا کم فعل بانی چیش تر او زلالا بالہدو نو پا ہدایت نو ها مستاجئونو پیدایت نو مومنان تا صفحاوی نو پیدایت نو کئی فساد او منگ اسلاکو نو پیدایت ندی پرونو کی مرض دے نو پیدایت ندی دوکباز دی نو پیدایت ندی پخلی کی ایمان پرکی ایمان نو پیدایت ندی اس دے ہدایت ہدایت زانتا چگی ہوئی نو. وما کانو محتدین، حافظ ابن کثیر معنی دکا اکڑا وما كانوا مهتدين اذا خرجوا من السنه الى البدع، كلا شدي اوزي د سنتنا بدعات تا د پیدایت نووتن، خرجوا من السنه الى البدع لا د سنتنا بدعات تا د پیدایت نشو ندی صفاتنا او د حکمنا. ان شاء الله زبر تفرین ورستو که خیر خیمه ها حدا بقایا سبق او د دې تفسیر د صفاتونو ان شاء الله تفرینه پس به خیر خیم. نن به تفری 40 منټو کو نکا ملې رز ده ها سوق زیزان دا زر سودا مودا وروړي خو زر ګوره وخت به نه ضایع کوي ها هڅو چې اوسخي نو په منډه بیا ځي او په منډه راځي سلويخ منټه پس په بیا سبق شروع کوم ان شاء الله. په باندې بنځیش منټه د پاسه لاس بری راځي کنه ها نو بس